Middernacht, maandag 20 februari. Mark Visser met het NOS-journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de pers in leg verzocht de kleinkinderen van koningin Beatrix niet meer in beeld te brengen. Dat was dit weekend bij uitzondering toegestaan. Eerder vandaag liet de koninklijke familie weten dankbaar te zijn voor alle blijken van medeleven na ski-ongeval van prins Friso. De prins is nog altijd stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Een nieuwe prognose volgt mogelijk eind komende week. De politie heeft tot nu toe 35 tips binnengekregen over de vermiste meisjes uit de Meren en Vleuten. Volgens een woordvoerder zitten er heel goede tips tussen, maar nog geen gouden tip. De twee meisjes van 14 en 15 worden sinds dinsdag vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. De meisjes zijn vriendinnen en werden dinsdagavond voor het laatst gezien in een Utrechtse streekbus. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar de politie en de familie maken zich grote zorgen. Joachim Gauck wordt de nieuwe president van Duitsland. Daarmee is een regeringscrisis afgewend. Gauck is een kandidaat van de oppositie, maar werd toch gesteund door regeringspartij FDP. Bondskanselier Merkel noemde Gauck in eerste instantie onbespreekbaar, maar gaf vanavond haar verzet op. De 72-jarige Gauck is een vroegere Oost-Duitse mensenrechtenactivist. In het midden van Brazilië zijn bij een ernstig busongeluk minstens 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media botsten twee bussen frontaal op elkaar. Een van de bussen zou aan het inhalen zijn geweest op een plek waar dat niet mag. In beide bussen vielen slachtoffers. In Rijswijk is gistermiddag een man bestolen van een auto die hij had meegekregen voor een proefrit. De man stond naast de Audi S8 een broodje te eten, maar had de motor laten draaien. Een autodief die stapte snel in en reed weg. Door een traceersysteem kon de politie de auto terugvinden. Er zijn twee verdachten opgepakt. Een van hen zou de autodief zijn. Het weer, vannacht ligt de vorst. Het KNMI waarschuwt daarom tot morgenochtend voor gladheid. Overdag droog, vooral in de ochtendzon en een graad of 5. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jannen radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: godsdienst staat nooit, maar dan ook nooit in de nimmer, boven de wet. En zo is dat maar net. Echte Jan, ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zou je onwijs toer de discussie aangaan met de haat-imam Al-Haddad. Maar zit je in de balie als een schoothondje te knikken en heb je nauwelijks één kritisch woord te zeggen, zoals Tovik Dibi van GroenLinks, dan ben je toch wel een mega Johan Jan. Dat kunnen we wel stellen, Jan. En laten we nog eens even kijken wie er meer deze week een Echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, daar hebben we hem, Jacques Monage. Monage doet niet mee met poppenkast spelen. Tuurlijk is het crisis. Ja, tuurlijk is het crisis. Weer gerommel in de PvdA. Jopper, de Pop en de Spekman die willen SP Light. Maar veel kamerleden van de club, ja, die zien dat niet zitten. Timmermans die stuurde dus een hele boze mail en die lekte uit. En ging daarna weer downplayen. En die zei, er is helemaal niks aan de hand, we zijn allemaal weer vrienden. Maar nee, zei Jacques Monage tegen mij in het Bo-nieuws. Er is wel zeker wat aan de hand. Er is een grote crisis in de partij. Geen poppenkast spelen als er ruzie is. En wat doet Jacques nu? Juist, hij zegt dat er helemaal niks aan de hand is en dat er geen kritisch is. Mag ik het een waanzinnig ingewikkeld verhaal vinden, joh? Snap je hem niet? Nou ja, snap het wel, maar het is wel ongelooflijk ingewikkeld. Nou, en ik ga hem even... Niet klein beetje saai ook, leg uit. Saai? Zo. Jacques Monage is een PvdA, ja, nee. Die zegt, er is crisis. We moeten er niet omheen draaien. Tegen jou persoonlijk, zei hij. Tegen mij. Oog in oog, mano a mano. Geen poppenkast meer spelen. Nee. En een half uur later begint hij met poppenkast te spelen. Nou, en dat vind ik dus vreselijk erg en dan vind ik dus... Een enorme Johan Jan. Nou, lekker dan. Geert Wilders. U weet hoe de PVV over die hervormingen denkt. Maar we hebben wel afgesproken dat we niet weg gaan lopen als iemand daarover wil praten. Dus alles moet bespreekbaar zijn. Nou, lekker. Ja, dat moet bezuinigd worden, dat weten we. En dat doet pijn, dat wisten we ook. Maar uitgerekend Geertje Wilders riep altijd heel erg hard: blijf met je poten van de hypotheekrente af. Het was voor Geert een reden om te breken. En nou is het geen breekpunt meer. En kan er nou alsjeblieft eindelijk iemand een keer zijn woord houden in die pokkenpolitiek. Nou, als dit zo doorgaat. Als zelfs Geert gaat morrelen aan die preekaftrek, Jan, staan wij binnenkort buiten. Met een baksteen in onze bek. Ons huis moet vreten. Dat dacht ik wel, jongen. Dan is het klaar. Dan is het afgelopen. Alleen nog maar bruine mode. Juist. Dus. Nu. Oh ja, dus wat is het eigenlijk? Dat lijkt me nog duidelijk. Onwijs, Johan. Dat dacht ik wel. Aniel Ramdas. Als je een heleboel problemen hebt opgelost, zul je nog een heleboel andere nieuwe problemen tegenkomen. Ja, de echte Jan, die staan voor alles waar Aniel Ramdas niet voor stond. En andersom, liever gezegd, het was een enorme Johan. Maar over de doden niets nog goeds. Hij beroofde zichzelf deze week van het leven. En daar moet veel pijn aan vooraf zijn gegaan, laten we eerlijk zijn. Dat gunnen we helemaal niemand. Dus Aniel Ramdas, rust zacht, mijn jongen. Ja. Nee, pijnlijk en vervelend. Doffe ellende. Dat zou iets moeten doen. Over de doden niet zo goed. Dus bij deze toch een Jan. Ja. Ja, nee, het concept kraakt, maar echt, ga maar door. Ja. Nou, ja, dan moeten we het ook nog hebben over Prins Frizo. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft namens mij laten mededelen dat ik geen homo ben. Het was geen lollige week. Maar goed, de prins heeft in ieder geval laten zien dat hij een echte kerel is door levensgevaarlijke skiën te gaan doen. Dat dacht ik wel, ja. En dat ging dus mis, dat weten we allemaal. Lawine over zijn neus. Hij vecht nu voor zijn leven in een ziekenhuis. En wat wij toch even nog kwijt willen is onze persoonlijke steun voor de prins. En veel succes, kerel. En knok je eruit. Precies. Frizo, als je dit hoort. Ja, en of iedereen op wil houden met die teringgrapjes. Het is niet leuk als iemand voor zijn leven vecht, jongens. En zo is het. Zo is het. En zo is het met het. Hop. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. De hoofdpersoon is zijn debuutman. Alleen maar nette met de mensen is een Joodse jongen die lijkt op een Marokkaan. Hij graag de liefde bedrijft met zwarte vrouwen die een kont hebben als een tweepersoons dienblad. Een beetje zoals onze hoofdgast van vanavond. De jongen niet de kont. En zo zie je maar, toeval bestaat niet in de wereld van de literatuur. Waarover straks misschien wel meer. Maar eerst heten wij natuurlijk hartelijk welkom in onze show. Show, hè? Het is toch wel... hartelijk welkom in onze show. Schrijver Robert Vuijsje. Welkom, Robert. Mag ik nog eens zeggen wat een genot is om tekst voor jou te schrijven? Ja. Jongen, ik doe het ook niet van de lange ontzettend, zin. Ontzettend lamzaak met de godsam. Ja, goed, dat krijg je als je een welbelezen mens bent. Tjonge. Alles goed, wat is nou, wat hij zegt Robert en ik zeg Robert. Robert, zeg ik zelf. Maar waarom schrijf Jan dan met 1 B? Ja, met 2 B's, dat ziet er toch niet uit. Nee, maar dan is het toch Robert? Ja, nou ja, ik zelf spreek het uit als Robert. Maar dan maak je toch gewoon een fout? Dan heet jij eigenlijk Robert. Nou ja, van mij mag je Robert zeggen, maar ik spreek het uit als Robert. Ik vind Robert altijd, want ik aan Robert Jensen ben je ineens aan Robert. Dan ben je ineens, weet je, je bent niet gewoon Robert. Nee, zo iets normaal mensen zeggen, je bent Robert. Ja. Hey, maar wacht even, ik heb het niet verzonnen. Maar dan papa vuistje, ze hadden er een extra B tussen moeten zetten. Nou, maar ik wil niet vervelend zijn, maar met 1 B is het Robert. Ja, maar de internationale, normale, reguliere spelling is met 1 B volgens mij. Ja, volgens mij ook. Diverse landen. Nou, laten we maar eens de actualiteit doornemen, Robert. Ja. Tjonge, jonge. Wat vond je nou van die haat-imam die in één keer wel Nederland in mocht en ging praten? Ik heb sowieso niet een hele hoge pet op van religies en wat het allemaal voor gevolgen heeft voor ons allemaal. Dus ik heb het niet zo op een haat-imam. Nee, volgens mij hebben heel weinig mensen het op een haat-imam. Maar het punt is natuurlijk ik denk dat heel veel mensen het iets hebben met een haat-imam. Ja, die mafketels heb je natuurlijk wel. Maar het punt is natuurlijk dat Den Haag, dus de politiek, zei... die jongen mag het land niet in. Nou, dat mocht uiteindelijk wel, omdat hij gewoon inwoner is van een Schengenland. Maar vind jij dat wij in Nederland, of het kan of niet... mensen de toegang moeten weigeren omdat hun mening ons niet aanstaat? Nee, dat vind ik niet. Nee, ja, ik heb niet heel... uitgebreid genoeg bestudeerd, maar ik neem aan dat hij veel dingen vindt die ik waarschijnlijk niet vind. Maar het zou een beetje raar zijn om hem de toegang tot het land te ontzeggen. Als jij vindt dat vreemdgaande vrouwen gestenigd moeten worden, dan ben je het met hem eens. Ja, nee. Nou, overigens vreemdgaande mannen ook, hoor. Oh ja, vreemdgaande mannen ook. Dat is wel lekker. Dat is een kleine nuance, dat wisten we niet. Ik weet niet hoeveel bakstenen nu de studio invliegen, maar... Nee, daar ben ik het niet mee eens. En daarbij vond hij ook dat als je dan een keer wilde stoppen met de islam, dat je gelijk vermoord moest worden. Dus het was niet echt een gezellige man of zo. Hij staat wel in de Koran natuurlijk. Ja, nee, maar dat is niet iemand die je op de kaars van de uur uitnodigt. Ik niet, nee. Nou, ik ook niet. En Jan ook niet. Dan zijn we daar ook uit. Daar zijn we daar klaar mee. Hé, wat vond je nou van het Polen-meldpunt? Want de PVV heeft er 4 zetels door bijgekregen. Ik zag toevallig vanavond, voor ik hierheen kwam, zag ik Cote en Bie. En Kees van Cote zei dat Jacobs en Van Est dat wel hun meesterwerk was. En ja, dat is zeker als je nu kijkt naar wat er dus in het echt is gebeurd in vergelijking met wat zij 30 jaar geleden als een soort belachelijke persiflage deden, is, nou ja, dit soort dingen als een Polen-meldpunt, dat hadden Jacobs en Frans ook kunnen zeggen. Alleen was het toen een, ja, gewoon een belachelijke grap. Nu gebeurt het in het echt. Destijds was het natuurlijk een parodie op die hele Janmaatbende. Maar het lijkt veel meer op de PVV. Dat is extra gebaseerd ook. Het is griezelig hoe het lijkt op wat we nu als algemeen aanvaarde PVV-politiek. Maar wat aardig is, is dat iedereen loopt gillen. De Polen-meldpunt of de Moerlanders-meldpunt, dat is een grote schande. Ja. Iedereen roept dat en ze krijgen wel 4 zetels erbij. Dus ze zitten wel ergens waar het stinkt. Hoe zijn al die Polen eigenlijk hier in Nederland terechtgekomen? Ja, één Europa. Ik denk met de auto. Nee, maar ook, grenzen open. Maar, ze hebben kennelijk heel veel werk hier. Ja. Wat door Nederlanders hun voor inhuren. Ja. Dus ja, het verhaal klopt niet helemaal. Zij doen de vieze klusjes eigenlijk. Ja, maar ze mogen, dan mogen ze niet hun leven leiden, maar ze moeten wel hier komen werken. Ja, dat is een beetje raar. Ja, vind ik wel. Nou, het regent op het ogenblik trouwens ook meldpunten. Dus heb jij nog een meldpunt? Ik heb geen meldpunten. Nee, we kunnen zo eentje beginnen. Ja, hoor. Nee, lijkt mij zelf wel leuk als jij nu... Een meldpunt. Niks te melden. Nee, niet, niet iets wat hem te binnen schiet. Hey, kijk, we kunnen het natuurlijk hebben over dat het heel erg is voor Friso. Ja. En dat is het ook. Maar wat, dat hebben we nu al 4 dagen gehad, of 3 dagen. Wat vind je nou hoe de media erop is mee omgegaan? Net als met religies heb ik het ook niet echt op het Koningshuis. Nee, dat is wel zo, maar ja, het is toch lullig voor die jongen. Voor zijn familie zal het heel vervelend zijn. Maar ik vond zelf, jullie noemden net Anil Ramdas. Misschien dat ik er een beetje anders in sta dan jullie. Maar dat vond ik... Ik heb vorig jaar in zijn programma gezeten. Ik heb toevallig een paar weken geleden kwam ik hem nog ergens tegen. Ik was daar wel door... ik was er best door geraakt. En ik vond zijn... of je het ermee eens bent of niet... zijn bijdrage aan Nederland... of aan de Nederlandse cultuur... iets waardevoller dan die van een prins... Dus ik vond het best een beetje wrang dat het alleen maar over die prins ging. En dat hij, het feit dat hij zelfmoord heeft gepleegd, nogal naar de achtergrond ging. Ja, dat werd dan op Twitter ondergesneeuwd genoemd. Heel grappig woordgeintje. Maar hij dreigt wel de Gerrie Kneteman te worden van die dag. Precies, en dat is wel heel vervelend voor hem. Maar dat is toch uiteindelijk een schil toch ook om aandacht om zelfmoord te plegen? Ik ken hem niet goed genoeg om te weten waarom hij dat gedaan heeft, maar... ik vond het een hele interessante man. Maar enig idee waarom je het gedaan hebt? Ja, niet dat jij het weet, maar is dat bekend bij jij dan, Jan? Nee, ik heb er ook nog niet over gelezen. Toevallig sprak ik gisteren iemand die hem gezien heeft... een paar uur voordat hij dat gedaan heeft. Dat was jarig, hè? Ja, hij was ook die ochtend was hij gewoon op zijn werk bij MTNL. En hij ging... ik geloof dat ze zei dat hij om 1 uur 's middags naar huis ging. Dus hij zei tot morgen. En toen ging hij naar huis en toen... toen heeft hij dit gedaan... En ze noemde een paar redenen. Ik weet niet of ik dat echt hier moet herhalen. Maar we zijn een nieuwszender, dus als je er zin in hebt. Hij had een aantal dingen in zijn privéleven waar hij niet heel blij mee was. En hij had ook volgens mij, wat ik ervan begreep, had hij een soort column in NRC die ook gestopt was. Dus er waren zowel werk als privé gingen... Dus weer die hufte van de NRC, weer die vuile Belgen zitten weer achter. Het is al niet te geloven. Die Peter Vermiers, of weet die gozer... de wereld draait door ook, dat zit te verkloten. Die zit hier ook weer achter. Dat zo ver zou ik niet willen gaan. Nou, ik wel. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja, zo kan je het ook noemen, je hebt weinig met religie, zeg je net. Ja. Je hebt wel een Davidster om je nek. Ja, maar die heeft in mijn beleving niks met religie te maken. Ajax. de tros. Ja. Voor mij is Joods zijn iets wat een beetje niet echt met religie te maken heeft, maar meer met een gevoel van verbondenheid met andere Joden. Ja, precies. Zoals Jan en ik verbonden voelen met mannen met bierbuiken en dikke brillen. Ja. Dat is het meer. Dat is het eigenlijk. En zo voel ik dat met Joden. Heb je dat ook gehoord, dat een mede-Jood werd opgepakt, geen ID-kaart bij zich had? Ja. Want hij zei namelijk, het is Shabbat en op Shabbat mogen wij niks dragen, dus ook geen ID-kaart. En dat de rechter hem heeft vrijgesproken. Op zich heb ik daar geen problemen mee. Dat religie boven de wet gaat, heb je geen probleem mee? Nou ja, dat is vervelend als je straks gestenigd wordt omdat je vreemd gaat, nee, maar, Robert. Gestenigd worden is toch wel iets anders dan je kaartje bij je hebben. Nee, maar de wet is de wet. Ja, en daar dien je aan te houden. Ja, godsdienst is een hobby. Ja, nee, dat is waar. Maar in het geval van de Joodse godsdienst... zeg maar, ik heb als stelregel van, ik heb geen religie, maar als ik er toch eentje zou moeten hebben, dan is dit de religie die ik zou waar ik voor zou kiezen. Dus als zeg maar, naar buiten toe treden wij altijd, steunen we elkaar altijd. Dus in dit geval zeg ik dat ik het goed vind. Dat moet wel. Omdat je bent one of the guys. Precies. Dat dus tot, dus ondanks dat je het niet mee eens bent, zeg je van... dat zeg ik tegen jullie van, dan ben ik het mee eens. Weet je mee dat nou? Prachtig uitgelegd trouwens, ja. Hoor. Wat, dat je totaal hypocriet door het leven gaat omdat je one of the guys bent? Dat vind ik nou leuk, ja. Gewoon openlijk hypocriet. Ja. Dat vind ik echt wel stoer. Zelfs een beetje als onbaatzuchtig pijpen. Openlijk hypocriet. Een prachtige... Wat is er nou hypocriet aan om wat je gepijp was krijgen? Nee, als kreet, begrijp je? Oh, als kreet! Dat was een mooie... Waar komt dat pijpen nou opeens vandaan? We waren nog niet bij blokje 9 in, rustig doen. Als ik kans zie om ergens pijpen bij te halen, zal ik het zeker niet laten. Maar, stel nou dat die meneer... hij mag waarschijnlijk ook niet auto rijden, maar dat hij zeg maar Jan Heemskerk plat had gereden. Had je dan ook gezegd van, ik vind het eigenlijk niet zo erg omdat het een Jood was? Nee, maar dat iemand platrijden vind ik dus iets anders dan... Nee, maar dat mag ook niet, zeg maar, van de wet. Je bent wel heel rigide, hoor, in dat soort dingen. Dat vind ik toch wel een stap verder dan je ID-kaart niet bij hebben. Ja, je hebt gelijk ook. weet je wat ik nou... ik ga nu al... Eigenlijk moet ik iets met jou bespreken, omdat je dan onze gast bent. En dan zeg ik, wat vind je er nou van? Ja. Dat doe ik nu even niet. Ik zat dus zwaar in de voorbereidingen voor dit fantastisch voorbereide programma. Ja. En toen zette ik langs Nederland 2. En er was dus urenlang een live registratie van carnaval. Daar zag je dus allemaal volwassen mensen gesminkt en verkleed als Ninja Turtle en andere chic-makende figuur. En die stonden dus aritmisch te hossen. En oh, het is zo gezellig! Het is zo gezellig! En weet je... Hier ben ik zo moe van. En joh, maar flink het toch lekker naar 3FM, joh. We zitten hier op een serieuzer nieuwszender. Dan kom je met je allen af. Wat vind jij van carnaval, wilde ik eigenlijk vragen. Ik ben helemaal uit mijn concentratie. Ja, je snijdt steeds onderwerpen aan wat inderdaad niet mijn grote interesse heeft. Ja, precies. Dat komt door een goede inlezen. Ik heb echt helemaal niks mee. Nee, ik ook niet. Nee. Dus, maar ik zou het leuk vinden als je het een beetje afzeikt. Ik kom uit de grote stad. Ja. Dus vinden ze in Nijmegen ook dat ze in de grote stad wonen, hoor. Ja, dat mag. Maar het vindt plaats in een wereld die mij helemaal niets zegt. Hou jij van schmink? Blackface? Of wat? Nee, ik bedoel, er zit geen dubbele bodem in. Maar ik ben namelijk een keer Zwarte Piet geweest. Ja. En dan ben ik helemaal geschminkt. En ik vond het zo'n smerig gevoel dat ik sindsdien geen schmink meer wil. En daarom heb ik ook een tyfus hekel aan dat carnaval. Ja. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, ik kan het eigenlijk wel voorstellen. Wil je nog iets in te brengen, Jan? Ik persoonlijk, als ik één religie zou moeten kiezen, zou het carnaval zijn. Nee, ik heb ook een pleurisekel aan carnaval. Ik zou het boeddhisme nemen, want daar word je geaccepteerd dat je dik bent. Onze Brabants en Limburgse luisteraars vanavond gewoon toch weer hier zijn. Na het hossen en het zuipen en het beste Brabantse en Limburgse luisteraars, dit was een stukje ironie, want wij geloven wel in carnaval. Het is een hartstikke leuk feestje. Driewerf Allah. Allah! Jawel! Verdomme! Hou op! Robert, we praten straks met je verder over... Robert! Heet die man. Hou een oogje op. Hij mag ook Robert zeggen. Over onderwerpen waar je wel wat over te zeggen hebt. Ja, is goed. Als het goed is, laten we het nog eens hopen zeggen. Hé? Trouwens, ik ga ook weg. Ik ga niet weg, maar ik moet eigenlijk... Even, kan je het snel voorlezen? Ja, ik moet plassen. Ik ga het doen. Nou, eindelijk zijn we van het vreselijk vieze koude ijzer gescheid weer af. Maar er is een man van wie we helaas nooit afkomen. En dat zouden we natuurlijk ook niet willen met z'n allen. Het is namelijk tijd voor La Vie, Jan Roos. Er zijn geen moeilijkere termen in de politiek dan vrijheid en tolerantie. Zo werd ons bijvoorbeeld jaren vanuit Den Haag verteld dat we een tolerant volkje waren ten aanzien van nieuwkomers. Dat we deze opgelegde tolerantie helemaal niet voelden, deerde niet. Dat we door die zogenaamde tolerantie alle vormen van intolerantie moesten tolereren, interesseerde de politici niet. Tegenwoordig hebben we geen last meer van dit begrip, omdat ze ook op het Binnenhof hebben begrepen dat we helemaal niet tolerant zijn. Als je je niet houdt aan onze normen en waarden, dan flikker je maar een eind op met je achterlijke cultuur en je idiote religie erbij. Zo is het gevoel onder de bevolking. Het volgende moeilijke woord is vrijheid. Want ook voor vrijheid geldt, waar zijn de grenzen? Totale vrijheid voor de een veroorzaakt namelijk de onvrijheid voor de ander. En laten we eerlijk zijn, niet iedere boerenlul kan met vrijheid omgaan. En daarom hebben we een wetboek waarin de grenzen van onze vrijheid staat aangegeven. Zo simpel is dat. Deze week zou een islamitische haatbaard komen discussiëren op een symposium van de Vrije Universiteit. De sharia-geleerde heeft het niet zo op de westerse samenleving, nog ons recht. Deze sheik Al-Haddad vindt dat je vreemdgaande vrouwen mag stenigen en ziet joden als het leger van de duivel. Dat is zijn achterlijke mening en daar heeft de jurkdragende zeikstra al recht op, zolang hij er niet de wet mee overschrijdt. Door toedoen van alle christelijke partijen, de VVD en de PVV, werd het symposium afgelast. Al-Haddad kwam toch en ging in gesprek in de Bali in Amsterdam. Het was een fantastisch stukje toneel. De sheikstraal was precies waar iedereen nou zo bang voor is. Een fundamentalistische moslim die alles en iedereen haat, die geen moslim is en die niets heeft met ons en ons wetboek. Maar zolang hij zich wel aan het wetboek houdt, heeft hij de vrijheid zijn achterlijke kletskoek in ons land te verkopen. Of is dat nou weer te tolerant? Wat een kwaliteit, wat een meesterstuk. Ik zeg kunst met een grote K. Ja, en ik zeg, na een weifelende start begon zijn eerste boek pas lekker te lopen toen dikke zwarte vrouwen zich onheus bejegend voelden door de beschrijving van dikke zwarte vrouwen in alleen maar nette mensen. Dikke namelijk zwarte vrouwen. Alsof ze allemaal niets liever doen dan seks hebben in fletse garageboxen, wat natuurlijk inderdaad niet waar is. En dus ging onze gast aan de schandpaal en verkocht hij prompt enige honderdduizenden boeken. Welkom terug, Robert. Ja. Zijn we dan. Nou, hop. Jan? Nou, vertel het eens eventjes. Nee, ja. Had je die rel nou echt nodig of kan je schrijven? Nou ja, ik vind dat ik kan schrijven. Ja, maar had je die rel nou nodig? Om? Nou, die rel heeft wel geholpen. Ik dacht op een gegeven moment, die heb jij ingehuurd. Dat hebben mensen wel eens vaker gevraagd, ja. Maar ik ga niet langzaam naar een Joods complot nee. Dat je niet straks weer... Nou ja, het was inderdaad bijna te mooi om waar te zijn. Echt, hè? Maar ja, de ironie was denk ik dat... De mensen die zich toen zo gingen opwinden, dat zij op dat moment dachten dat ze mij zouden ontmaskeren of elimineren. En dat ja, in werkelijkheid het ja, ervoor gezorgd heeft dat het inderdaad de bestseller werd die het werd. Dus, maar ze gingen jou ontmaskeren als racist, terwijl je niets liever doet dan een prachtige negerin alle hoeken van de kamer laten zien. Ik snap dat niet helemaal, hoor. Ik bedoel, had je er nou 15 op een landje werken met een kogel aan hun been, denk ik, nou Robert, moet het nou, Robert. Ja. Maar je bent gek op die meiden. Ja. Hoe kun je nou racist zijn? Ja, dat is een goede vraag. Maar... Dankjewel. Ja. Nou, toch even een goede vraag. Dus moet je die man ook even de kans geven om antwoord te geven. Vind je dat nou echt nodig? Nee. Geef ook antwoord ook, Robert. Het is inderdaad een vreemde, kromme redenering dat ik, of tenminste dat vind ik, dat ik een racist ben of een racistisch boek zou hebben geschreven. Maar het heeft wel ervoor gezorgd dat heel veel mensen over dat boek gehoord hebben. En daarna ook dat heel veel mensen zelf wilden lezen wat er nou eigenlijk precies in stond. En daar... Maar goed, je weet dat je ook wel heel liefdevol te schrijven over op zich wel. Ja, er speelt zich natuurlijk tamelijk veel af in de seksuele en de nou ja, niet altijd even romantische sfeer in het boek. En misschien dat men daar meer boos op was dan... Nou, nee. Die meiden, ik heb dat gezien ook in De Wereld Draait Door kwamen ze ook. Ja. Dat ging helemaal niet over dat er een beetje geplompzakt wordt. Dat ging erover dat het gewoon puur... Dat donkere vrouwen slecht werden afgeschreven als een soort seksslavinnen. Ja, daar heb ik het ook over. Ik begreep je niet. Het was zo lang als je... Geeft niet, hoor. Nee, nou ja, volgens mij waar het boek in werkelijkheid denk ik over ging... was de manier waarop wij met alle bevolkingsgroepen met elkaar omgaan. Dat was wel expres. Dat is. Ik denk dat daar een beetje de indruk dat er later een soort maatschappelijk kritische betekenis aan is toegekend die je helemaal niet zo bedoelde. Robert, wacht eventjes voordat je begint. Je mag eerlijk zijn. Hoor net die man. Wij zagen toch echt gewoon een kerel die ook gewoon van eten en drinken houdt en een bloedgeilboek over heerlijke negerin heeft geschreven. En nu ga je hier een soort het is allebei. NTR-verhaal houden van. Nou, het is eigenlijk een hele diepe betekenis. Eigenlijk de maatschappelijke samenwerking, de multicultuur. Je kunt het erin zien, als je wil. Het een sluit het ander niet uit. Volgens mij zijn de dingen, of de boeken of de films die ik zelf mooi vind... zijn zowel entertainment en opwindend en spannend en sexy als dat het echt ergens over gaat. Ja. En, zeg maar, als je die combinatie hebt, dat het alleen maar, zeg maar een actiefilm of een actieboek is, terwijl het nergens over gaat, dat vind ik minder interessant dan dat het beide kanten in zich heeft. En dat, ja, ik pretendeer dat het bij mijn boek het geval is. Wat ik wel vind van het boek, is dat je, als je dat allemaal leest en over die mijnen nadenkt, dat je eigenlijk denkt, ik wil er eigenlijk ook één. Robert, hoe doe je dat nou? Heb jij tips om een bloedmooie neger in te slaan? Ja, deze vraag wordt mij ook vaker gesteld. Nou, laten we dan maar hangen, want er moet even iets origineels verzinnen. Kan je niet iets origineels verzinnen? Nee. Het zou wel leuk zijn als je af en toe ook meedoet. Staat zijn microfoon uit? Doe hem eens aan. Ja. Luister eens, hoe verzin je eigenlijk een bloedgeile neger in? Ja, eigenlijk. Ja. Jezus, Roos. Ja, ik wil het graag weten, ja. Nou, dat iemand een keertje rustig antwoord zou zeggen. Robert heet hij. In het boek wordt geschreven over negerinnen disco's. Ik zou nooit een negerinnen disco. Hij wil het net antwoord geven. Ja, maar goed. Nou ja, ik zou zeggen, ga daar eens je licht opsteken. En waarschijnlijk ben je de enige blanke die daar is. Dus dat maakt het al makkelijker. Of dat het in ieder geval dat zij denken van, dat ze misschien interessant vinden of van, hoe komt hij hier terecht? Ja, dan heb je al een praatje. Nou, ik kom hier terecht omdat ik eigenlijk de liefde wil bedrijven met een bloedgeile neger. Nee, moet je dat zo zeggen? Nee, toch? Ik weet niet of dat een goede opening is. Nou ja, misschien wel. Nee, weet ik zo. Dat vragen we toch aan jou? Ik moet me meer bemoeien met dit programma, begrijp ik. Hè? Dus dan gaan we er ook diep in ook. Ik ben niet zo. Ik heb geen standaard openingszinnen. Volgens mij Maar je bent zo'n leuner die dan tegen een pilaar gaat staan en wacht tot er iemand komt. Nee, dan kan je lang wachten, denk ik. Ja, maar, moet je wel actief zijn, dus. Ja, dat helpt denk ik wel eens om naar de mensen toe te gaan, ja. Okay. Ik denk dat de openingszin zich. De beste openingszinnen zijn, denk ik, spontaan en dat je iets. Dat er op dat moment iets is, in plaats van dat je gaat zeggen van. Zeg eens, kippetje, ken ik jou niet ergens van. Precies, ja. Lukte het voor het boek ook al? Want dat ga je natuurlijk ook, dat je dat boek schrijft, dat je dat leuk vindt. En dan dat je dan als een soort ontdekkingsreiziger daar, als enige blanke daar staat. En dat ze dan zeggen, dat is die gozer die ons hartstikke leuk vindt. Heb je het al lang meegemaakt voordat hij dat natuurlijk wel. Even voor de luisteraar, wat verdieping, Jan. Ik heb voor het boek veel research gepleegd. Wel vele jaren lang. Kan jij ook dansen? Goed dansen? Nee. Ja, dat is namelijk een close. Dat is ook zo'n vooroordeel. Dat je als je een mooie donkere vrouw wilt, dat je dan moet dansen. Misschien houden die mensen helemaal niet van dansen. Wacht nou eens even. Je hoort mij niet zeggen dat die mensen alleen maar kunnen tapdansen, voetballen en dansen. Dat hoor je mij niet zeggen. Alleen ik weet wel, ik was laatst dus bij in de Hotel Arena, een keer in Amsterdam. Daar was nog een. Daar sliep ik ik was weer te laat thuis en te veel gedronken. En ik zag toch dat er nog wat gebeurde in die disco daar. Dus ik liep daar naar binnen. Ja. En het was een R&B-avond. En er was inderdaad geen blanke aanwezig. Ja. En dan denk je toch, ik ga op die dansvloer even laten zien dat wij, witte mensen, ook soepleupen hebben. En dat lukte voor gemeten. Nee, dat verbaast me niet. Nee, maar we hebben toch meer een soort techno Miets. Nee, ik ben meer van. Je hebt een hele gekke dans. Jij een soort van, weet je wel? Ja, wel heel, heel erotisch, maar heel houterig. Beetje robotesk, weet je wel? Nou, het zag er heel opwindend uit. Een soort van Blues Brothers meets een malle robot meets. Wanneer heb je dat gezien dan, joh? Gisteren. Oh, shit, ja. Robot. Goed, Robert, had je nog iets erover te zeggen? Ja. We staan dus, we zijn in die disco. Ja. Dansen, dat kunnen we niet. Openingszin, dat is lekker makkelijk. Dat weet ik ook zomaar niet. Nee. Ik zit er nu al aan. Maar ik kan toch moeilijk tegen jullie gaan zeggen van, dit moet je doen en dan moet je deze stap zetten. En dan moet je dat zou wel fijn zijn eigenlijk. Ietsje meer detail zou wel fijn zijn. Wat zijn nou dingen waar een beetje populaire gespreksonderwerpen? Nou ja, ik denk wel dat wat echt helpt is tijdens de jaren die daaraan vooraf gingen. Het type vrouw wat ik zelf aantrekkelijk vond, was over het algemeen. Had geen enkele ervaring met dat überhaupt blanke mannen haar benaderden. Mm. Dus dan was het voor hun ook een. Zeg maar dat zij eerst dachten van, ik ben in mijn hele leven is er nog nooit een blanke naar mij toegekomen. Dus dat vind, tenminste in mijn ervaring, vonden ze dat al intrigerend. Van waarom zou deze. Ah, je bent gelijk spannend. Ik denk dat blanke mannen die dan zwarte vrouwen mooi vinden, dat die over het algemeen vaak zwarte vrouwen die, zeg maar, een soort blanke lichaamsbouw, dus dat ze nog wel slank zijn of dat ze enigszins Europees eruit zien. En als het een wat grotere lichaamsbouw is, dat dat voor blanke mannen even een stapje precies. Ja. En dan is dat, dus dat was al een intrigerend begin meestal. Maar waarschijnlijk ook wel een wantrouwend begin. Zo van, wat kom jij doen, kleine viezerik? Ze zagen aan mijn onschuldige oogopslag waarschijnlijk wel dat ik geen kwaad in de zin had. Oh, dus, ja, het is allemaal niet makkelijk, hoor. Dus ja, maar het zijn vaak interessante situaties. Hey, en heb je nu eigenlijk een vriendin? Vrouw? Ja, al jaren. En al jaren dezelfde? Ja. En heb je het niet af en toe van, ik zou een nieuwe vriendin willen? Nee, ja, op mijn leeftijd ben ik heel blij toe zijn dat je überhaupt moet nee, dat ook. Maar ik ben vorig jaar 40 geworden. Oh, en ja. Toen vond ik dat dat zo wel goed is. Dat sommige activiteiten die, zeg maar, als je wat jonger bent, die in jouw beleving dan spannend of ondeugend of spannend zijn, vind ik, als je op een iets oudere leeftijd komt, precies diezelfde acties. Zie je wel. Dan begin ik dan een beetje sneu en zielig. Ja, dat zeg ik nou ook altijd tegen je. Als je een beetje op leeftijd komt, dan moet je dat allemaal niet meer willen. Ondanks mijn looks ben ik nog geen 40. Ik mag nog heel erg kies. Alleen alvast tegen je. Het was bij mij toen ik 40 werd wel echt een omslagpunt. Dat ik dacht, ja, zeg maar, die kinderachtige dingen, dat wordt gewoon gênant als je boven de 40 bent. Dus geen veel wijverij meer voor jou? Nou ja, met mijn eigen vrouw gewoon. Ja precies. Ja. Ja, dat is veel wijf. Maar veel wijverij is verschillende hebt. Nee. Nou ja, je hebt gelijk ook. De volwassen man hebben we hier zitten, hoor. Ik vind het ongelooflijk. Echt een hele nette volwassen. Evenwichtige, afgebogen man hebben we hier zitten. Zo raar voor deze show eigenlijk, als ik erover nadenk. Het is eigenlijk wel eens de bedoeling. Welkom bij Brands met Boeken. Ik vind het wel zo leuk. We moeten ook een keer wat serieuzer uitzingen. Robert, dan praat zo met je verder. We doen nu even een blokje ertussendoor. Is goed. Ja, je moet toch wat. Want juridisch zijn we er. We gaan ook nog over je boek hebben, hoor, trouwens. Ja, sorry. Ik ben onderweg naar het spel, hè. Een belangrijk onderdeel van deze show. Oh, ja, sorry. Ja, ja. Juridisch zijn we er namelijk nog niet helemaal uit met de Q-Music. Maar tot die tijd noemen we het gewoon ons eigen spel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou, eruit. Het echte Jannen Radio. Ja, Robert, we geven ook dingen weg, want we zijn de lulligste niet. Ik leg er nog één keer uit hoe het gaat in een citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen? Ja. Welke 3? Bel 0800-112 als je ze herkent. En dan weer, dan krijgt het enige echte. Jannen T-shirt, wil jij trouwens één? XL. Ja, prima. Kabouter, hebben we ook die dingen in het large XL, een beetje in groot, een beetje in, zeg maar, rond de... Ja, en dus ook eentje van je vrouw mee? Nou ja, we zijn vrijgevig vanavond, of niet? Nou, terecht. Oh, we moeten trouwens nog een paar schaatsen sturen naar Renske Leijten, vertelde een taxichauffeur mij vorige week. Oh ja, dat moeten we niet vergeten, want, maar 40. Er zit een hele aardige man te luisteren, die houden stevig in de gaten, dat wij onze belofte nakomen. Nee, Renske, als je luistert, je schaatsen komen eraan. Wat je ermee moet op dit moment, weet ik ook niet. Maar in het vet. Wat waren we ook weer aan het doen? Spel. Oh ja. Kom maar. Bas? Ja, schuif open, ja, Bas! Misschien hebben we het al laten horen eigenlijk, denk je? Ik ben er. Wie? Jan. Bas! Ja, Jan. Zeg het maar! Ja, mag ik het bandje horen? Hebben we het hele kutspel nog niet laten horen? God, ik had gisteren niet zoveel moeten zuipen. Dat gaat echt niet goed. Kom maar op met het spel. Hup. In Rome heeft de paus Job Cohen aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbosch. Nou, Bas. Eitje. Het gaat erover dat de positie van Cohen ter discussie staat. Ja, ik denk het wel. Dat Van Eyck is kardinaal geworden. Ja! Ja, wacht even, dit is Kabouter zelf, joh. Hoe kan je dat nou weten? En ze hebben in verband met dat 5-jarige meisje in Oudenbosch een verdachte aangehouden. Hebben een intellectuele krantenlezer als luisteraar aan de lijn! Nou, dat is trouwens weer... Ja. Gooi me maar in! Dat ben ik nog. Dames en heren, jongens en meisjes, het is ongelooflijk, maar er zijn dus mensen die daarna echt niet aan luisteren en die ook nog van het nieuws weten en allemaal goed. En, nee, maar even serieus, maar hoe weet je dat allemaal? Het lijkt wel de nieuwsquiz op, weet je wel, zoiets. Op Q-Music? Ja. Omdat ik inderdaad graag kranten lees en omdat ik jou wel eens van bij de hand een repliek dien op Twitter, Jan Roos. Oh jezus, echt waar? Ja, we hebben er weer eentje kwaad gemaakt. Die Bas is het, ja. Hé, hey, oh, die Bas. Hé, hey, Bas. Ja, dan weet je wel genoeg, Jan. Ja, dan weet ik meer dan genoeg. Ja, Bas. Dat dacht ik ook. Nou, veel plezier met je t-shirt, Bas. Nou, groetjes. Dag. Hoi, hoi. Zo. Ja, ja, dat was Smokey Robinson met Tears of a Clown. En nu denkt u natuurlijk, waarom draaien ze dat plaatje? Nou, dat weet Robert, wel. Robert, waarom draaien we dit plaatje? Omdat hij gisteren jarig was, 72. Ja. Ongelooflijk, is dat niet toch ongelooflijk? Want de parate kennis heeft die man. Onvoorstelbaar. Maar, trouwens. Nou? Ken je die mop van die haatsjeik die niet zou komen? Nou, die kwam ja, dus toch. Ja, die kwam toch. En ja, door alle ophef in de Tweede Kamer werd het symposium waar de sharia-geleerden zou spreken afgelast. Maar de balie in Amsterdam sprong gelukkig in het gat. En dus mocht El Hadad. Daar vertellen dat vrouwen gestenigd mochten worden. En mannen trouwens ook. We hebben contact met Juri Albrecht, de baas van de balie. Goedendag. Meneer Albrecht, die discussie vrijdag, hè, was dat nou echt wel nodig eigenlijk? Moest daar nou zo nodig de hele balie voor geopend worden en al die mensen uitdrukken en de drankjes in de bar en alles? Nou, we zijn eigenlijk altijd open, dus we hoeven het er niet speciaal voor open te doen, hoor. Nou, dat is dan wel weer prettig. Maar we doen natuurlijk, moest die meneer Al-Hadad, moest hij nou nodig een podium krijgen? Vond u dat nou nodig? Dat is eigenlijk de vraag, ja. Nou, niet om zijn ideeën. Dat vond ik niet speciaal nodig om die te promoten. Helemaal niet. Wel omdat ik blij ben met onze samenleving. Namelijk dat daar gewoon grondrechten zijn. En dat de Kamer zich niet met emoties, voortdurend moties moet inleveren. Om mensen buiten te houden of dat soort dingen. Ik ben blij met onze samenleving. En dat wil ik graag zo houden. En daarom is het wel nodig. Ja, dus, zeg maar het open debat met een, nou ja, met iemand die afwijkende ideeën hebben. Laten we het zo zeggen. Maar die haatbaard, die zijn natuurlijk wel alles wat de mensen die bang zijn voor moslims. Juist weer bang maakt. Dus het was niet echt spannend. Ja, of misschien ook nog wel mensen hier inspireert om er ook eens over te gaan denken. Ik denk dat die man... Er zijn mensen die vinden het prachtig wat hij zegt. En er zijn mensen die worden er doodsbenauwd van. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... dat er wat mensen doodsbenauwd worden van dit soort opvattingen. Dat vind ik helemaal geen verkeerd effect van het debat. Wat hij zei, daar zijn een aantal dingen echt heel, heel, heel waardig van, hoor. Ja, nee, maar het punt is namelijk dat zeg maar de islam waar mensen bang voor zijn, en daar hebben we heel wat mensen van in Nederland, ja, die denken dus dat moslims zo denken als wat deze man allemaal riep. Ja, maar weet je wat het fan is, Jan? Ik weet niet van welke Jan ik ben. Nou, zit je altijd nou, goed dit met was Jan Roos, maar ja, roep Jan en je zit raak. Je zit altijd goed. Het vervelende is dat er toch verdomd veel mensen zijn die toch denken zoals deze Sheikh. Ja, ja. Nou, dacht deze, ik ook, ja. Deze schriftgeleerde, of hoe hij zichzelf dan ook noemt, ik dacht dat Sheikh stamhoofd betekent, maar kennelijk kan je het ook als dokter opvatten of zo. Maar ik dacht dat ze olie verkochten, Sheikhs. Ja. Dat waren toch de jongens vroeger met handdoeken op hun kop. Wat is er met die jongens gebeurd? Maar ja, ik weet het ook niet meer. Maar die zijn waarschijnlijk allemaal koud gemaakt door de nieuwe sheiks. Ja, die zitten gewoon in Saudi-Arabië nog. Oh ja, gelijk. Het is natuurlijk gewoon gesheik. Maar afgezien daarvan... Kijk, wat die man zegt, zaten daar in de zaal heel erg veel jongens met baarden en meisjes met hoofddoeken. Die waren daar heel blij mee. Maar ja, die waren zo hysterisch aan het klappen de hele tijd. Ja, maar wat zei hij bijvoorbeeld? Hij zei bijvoorbeeld, nee hoor, we hebben niks tegen vrouwen. Want wij zeiden van, ja maar u stenigt vrouwen in islam. Zei, nee, helemaal niet waar, we hebben niks tegen vrouwen, helemaal niet. Joh, we stenigen mannen en vrouwen. Ja. Lief, helemaal geen seksdiscriminatie. Nee, joh. Ze flikken gewoon iedereen een baksteen door het hoofd. Niet enig. En dat was maar één van de vele afschuwelijke dingen die man zei. Hè? Maar weet je wat Albrecht, ja, sorry, we gaan er tegelijk op in waarschijnlijk. Dat wisten we toch al dat die man dat soort dingen zei? Nou, Of wat, moesten we het live meemaken om het extra goed tot ons te laten doordringen? Van, oh, hij zegt het echt! Ja, nou, ik probeer nog even... Ja, ik begrijp uw nobele bedoeling, hoor. Ik betwist helemaal niet dat het goed bedoeld was. Maar ik vind dit toch schokkend. Kijk, ja, dit vind ik ook schokkend. Maar... Ja, ik vind het A, schokkend. Maar B, ik vind het schokkend dat zo'n man gewoon in Engeland woont. Dat hij gesteld wordt om mensen te onderrichten of te onderwijzen. Dat hij een positie heeft van autoriteit. Dat vind ik schokkend. Ik vind het ook schokkend dat nog steeds heel veel mensen denken dat zulke soort dingen allemaal wel meevallen. Ja. Die man die meent dat. Kijk, je moet mensen die over hun ideeën praten, moet je serieus nemen. Maar meneer Albrecht, dat is toch helemaal niet schokkend? Het zou toch schokkend zijn als je op een gegeven moment zegt... jongens, ik trek mijn baard af en ik ben eigenlijk gewoon al hartstikke nicht... en ik ga nu de reguliere dwarsstraat... en ik ga dus een hele avond in een darkroom rondjes rennen. Dat zou schokkend zijn. Denk je, hè? Wat krijgen we nou, zeg? Als hij dat zou zeggen, zou dat niet schokkend zijn. Dat zou wel zijn. Maar dit is, denk je, van... Dat zou een opluchting zijn. Eigenlijk is dat gewoon een kastpoot. Hè? Dat weten we zelf eigenlijk ook allemaal wel. Dat weten we allemaal niet. Maar, hij zei namelijk, geïnterviewd door de NOS volgens mij... toen hij nog in het buitenland zat, iets in de sfeer van... nee, maar goed, dit is, in landen in het Westen... daar gaan we die sharia natuurlijk helemaal niet doen. Alleen maar waar het al is. Wat is een ongelooflijk gedraai en gelul en gezwam. Dat ben ik heel met je eens. Dat is gelul en gedraai en dat soort dingen... Als je hem dan doorvraagt, en daarvoor was het best nuttig om zo'n kerel wat langer te hebben, dan zegt hij natuurlijk, kijk, bijvoorbeeld, ik vroeg hem, dus geen dwang. Dus u bent ook tegen die dwang van die hoofddoekjes te dragen in Iran? Nee, natuurlijk niet. Daar was je helemaal niet tegen. Daar was je hartstikke voor. Ja. Als je dan daarna vraagt, van, zou u eigenlijk willen dat de sharia over de hele wereld wordt uitgebreid? Ja, natuurlijk wil hij dat. Ja, dus de takkie, ja. Daar zit hij zich keihard voor in, zegt hij dan ook. Maar dat moet ook. Dus hoe bedoelt hij niks dwang op den duur en of dwang? En dan ook behoorlijke dwang. En als je dan niet meedoet, dan word je ook meteen gedood ook. Hè? Er zat een jongen uit een Iranier, een jonge vent, een leuke jongen, die Damon Golriets, echt een leuke vent. En die zei heel eloquent, stond hij op. En die pakte de Koran erbij en zei, kijk meneer, ik kan de Koran lezen, ik lees Arabisch. Ik ben een afvallige. Ja. Wat vindt u van mij? Want mijn bloed, hè, in uw boek staat mijn bloed zal moeten vloeien. Dat is een opdracht voor u. Wat vindt u daarvan? Na heel veel vijven en zessen zei die vent... Nee, verraders moeten gedood worden. Ja, moet hij ook gedood worden? Ja, hij moet ook gedood worden. Ja, maar dat wisten we toch ook al. Maar wat ik heel erg spannend van die uitzending vond... of van die, ik heb gewoon op de computer gekeken... was dus dat Tovik Dibi, de GroenLinks-jongen... die ging daar wel eens eventjes heen om een paar harde nootjes te kraken... Nou, ik weet het niet, maar hij zat als een hondje op de schoot van die al dat. Ja, hij heeft helemaal niks kritisch gezegd. Ja, ik vond dat ook zo. Hij zei op een gegeven moment, zei hij zelf, dat vond ik ook... Ja, dat hij zelf, tegen hem opkeek. Ja, precies. Ik keek tegen hem op en ik denk, en dat is dan de frivole sociaal-liberaal. Nou, ik werd er een beetje angstig van. Maar meneer Albrecht, valt u dat niet op? Hoe besmettelijk dat kennelijk is. Niet alleen voor die radicale jongeren die daar in zo'n zaal zitten, maar zelfs voor Tovik Dibi, die het toch enig verstand toedicht en die het toch denkt van, nou, als er dan toch één rolmodel voor de moderne moslim in Nederland. Dat is dus blijkbaar zo besmettelijk als de pest, zo gast. Dat is absoluut waar. Maar dat is ook de reden waarom je het tegen moet wapenen, waarom je het in de openbaarheid... Nou, meneer Albrecht, ik begrijp het wel. Maar uiteindelijk, als je je tegen moet wapenen, dan moet je het niet tegen je aandrukken, lijkt me zo. Nee, maar toch vind ik dat je iedere gek een woord moet geven. Wacht even, nou, ten eerste ben ik erg blij met ons grondrecht op de vrijheid van meningsuiting. Ik ook, wij allemaal. Als mensen daar niet blij mee zijn, moeten ze de grondwet gaan wijzigen. Nou, daar zou ik niet voor. Ik ook niet. En ten tweede, kijk, nogmaals, en dit is een moeilijk punt, maar dit is eigenlijk waar het mij om gaat. De ideeën van die man zijn totalitair. En omdat wij niet totalitair zijn, maar geloven in open samenleving, in grondrechten, in rechtsstaat, zul je met hem in debat moeten. Niet om hem, maar om ons. Het gaat mij niet om zijn abjecte ideeën, zijn gesloten wereldbeeld. Het gaat niet om Koran, Soera, nummer dit en dat en dat. Het gaat mij om ons. Het gaat mij erom dat onze open, vrije... wij in Nederland ons niet met pek omgaan en dan met pek besmeurd worden. Wij moeten niet de onbeschoftheden, de totalitaire ideeën, de manier van omgaan met elkaar overnemen van zo'n vent. Nou, ik ben het met u eens hoor, maar het probleem is een klein beetje dat dit is een ongelijke strijd. Wij spelen eerlijk en hij speelt vals. En wat je krijgt een discussie die geen discussie is. Want wat je ook zegt, die man gaat nooit van zijn... Er is geen enkel moment geweest in die discussie, durf ik te wedden, dat hij of de rest van de zaal ook maar één seconde heeft gedacht van misschien is hij toch voor reden vatbaar. Nee, maar hij sprak uit de naam van God, hè? Dus ja, dat is lekker dus makkelijk. Die discussie is die mag een grondrecht van iedereen zijn, is daarmee ook volkomen zinloos. En dan denk ik op een gegeven moment... Dat klopt wel. Ik heb ook geen seconde gedacht van tevoren en tijdens en daarna ook niet, dat we die man ook maar een seconde aan twijfelen zouden kunnen brengen. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat ik het vervelend vind dat onze Kamer in een opwelling van publiciteitsgeilnis en vreemdelingenhaat en correctness en weet ik wat allemaal, met z'n allen opeens roepen, deze man mag niet naar binnen en we willen hem niet horen. En daar ging het mij eigenlijk om. Het gaat mij erom dat ik hoop dat ons parlement goed nadenkt. En als ze niet vertrouwen op het OM, dat ze dan het OM meer geld en ruimte geven. Dus als ze bang zijn dat het OM zo iemand niet gaat oppakken of zo. Maar niet dat er opeens emotioneel iets geroepen wordt. Morgen wordt er opeens emotioneel samen geroepen. Echte Janne, ja dat kan toch echt niet meer. We schaffen het met een motietje gewoon even nou, af. Nou, even nou, rustig zeg. Een beetje oppassen. Doe die nou eens even opbouwen, Albrecht. Dat is... Twee jonge gezinnen, die zijn hier. Die hier de tocht aan Wij spreken een fatwa over u uit als u zo doorgaat. Dat is even schrikken. Nou gaan jullie allebei tegelijk heel hard gillen, maar dat is waar het mij om gaat. Ja, nee, u heeft groot gelijk, maar één ding, ik vond het, ik wist wel wat die mafkees ging zeggen. Voor mij was het wel de ontmaskering van Tovik Dibi, hoor. Nou. Ja, ik denk dat hij zelf ook wel geschrokken is van zichzelf. Zo, de mythe zegt, nou die hoeft zijn mond niet meer open te doen binnenkort, hoor, met zijn final fatwa en dat soort geleuter. Want die zou het wel eventjes op gaan nemen. Die zou wel eens even de verlichting op zich gaan nemen. Die zat allemaal te likkenbaarden naar die kerel toe. Ik was erg onder de indruk toen hij daar een paar weken eerder zat. Daarom nodigde ik hem ook uit. Toen hij daar zat tegenover die schreeuwende sharia verhoogd. Naast Irshad Manji. Daar was ik erg van onder de indruk. Ja. Hij liet zich daar geen millimeter. En het was echt eng. Van de podium drukken. En dat was voor mij de reden om te denken, dan heb ik je ook hierbij. Ja, helaas. Nou ja, goed. Tovik Dibi, dat weten we ook weer. Wat zijn agenda's? Ik voel aankomen dat we het er nog wel eens over gaan hebben. Dat dacht ik ook. Jullie Albrecht, de baas van de balie, mag u hartelijk danken. Ja hoor, graag en slaap lekker nog. Ontzettend graag gedaan. Dag! Dag. Echte Janne. Ja, niemand weet precies waarom Sam Green beroemd is. Maar hij zit, en dat staat vast, want hij doet mee aan spelshows en staat op de cover van tijdschriften. Sam Green is overigens de hoofdpersoon in de nieuwe roman van onze gast, Beste Vriend. Ja, niet de beste vriend, onze gast, maar dat boek, Beste Vriend van onze gast. Want onze gast is namelijk Robert Fuisje. Ik ben weer je tekst aan het verpesten, hè? Onvoorstelbaar stuk waardeloos voorlezen dit. Een boek over roem als nieuwe religie. Onechte toneelstukjes in de terreur van de social media. En een boek over echte vriendschap. Toch, Robert Fuisje. Ja, dat klopt. Nou, mooi. Ja. Goed, leg uit. Wat vindt die Sam zo ontzettend leuk aan beroemd zijn? Want wij vinden er persoonlijk geen zak aan. Ja, nou, ik denk dat er is wel een soort verhaallijn in het boek. Dat je, als je het boek uit hebt, weet je waarom hij dat zo graag wilde. Maar het is verder geen detective verhaal van wie de moord heeft gepleegd. Maar er is wel, als je het nog niet gelezen hebt, kan ik nog niet verklappen waarom die dat zo graag wilde. Waarom niet? Dan is het niet meer leuk om te lezen. Nee, precies. Nooit een grap vertellen. Maar, nee, misschien wel zo. Ik denk dat er weinig luisteraars een echte Janne überhaupt boeken lezen. Hoor. Dus ik denk, je geeft het weg aan de mensen. Maar, ik, hè? Zeg je? Wat zei je? Ik, hè? Lees jij boeken? Ja, hallo. Oh. Ja. Ga door. Je zit hier met twee intellectuele... Meen je dat nou? Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, inderdaad, nu ik kijk. Maar Rutte het schijnt, nou, er zit er nog, minstens nog één. Want we hebben op Twitter een vraag of Robert nog een boek gaat weggeven. Nee, een inhalige rotzak. Ja, flink erop. Je gaat geen boek weggeven, hoor. Nee. Koop het zelf maar. Die jongen moet verdomme... Vreten van die boeken. We gaan nog eentje wegschrijven. Een jaar lang bezig, zit hij de pennen boven zolder. Er is geen cent te makken, dan verdient niks de hele dag. Precies. Goed. Waarom ik het wilde schrijven was... voordat alleen maar net de mensen doorbrak... werkte ik zelf als journalist bij Nieuw Revue. En daarna bij de pers. En ik merkte... ik interviewde dus beroemde mensen. En ik merkte dat heel vaak zij het idee hadden van... het is mij gelukt om beroemd te worden en jou niet. Dus ben ik beter dan jij en sta ik hoger dan jij... en moet jij doen wat ik zeg. En ik vond het wel een interessante gegeven... dat je hebt een verschillende onderverdeling in de maatschappij. En nu is er zeg maar, de laatste jaren erbij gekomen... van de mensen die het dus is gelukt om beroemd te worden... en de mensen die dat niet is gelukt. En het is een zo grote... deel gaan uitmaken van de hele maatschappij. Wat volgens mij nooit eerder in de hele wereldgeschiedenis... Nou, het is ook een beetje een have of have not ding, is het. Hè? Ja. Je hebt wel wat, als je hebt niks. En als je niet bekend bent, ben je niemand. En dat is het ergste wat er is. Dan, blijkbaar. Ja. Nee, ja, en daar wil ik over schrijven. En toen, ik had niet heel... Zeg maar, de kennis die ik erover had, was dus van de andere kant van de tafel. En als een geschenk uit de hemel... kreeg ik ineens door wat er met mijn eerste boek gebeurde... toegang tot achter de schermen feestjes. Van hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus toen, zeg maar, precies in dezelfde periode dat ik aan het nadenken was... hoe ik precies dat boek in elkaar wilde zetten... en dat ik mijn aantekeningen aan het verzamelen was... viel samen met de periode waarin ik heel vaak in dat soort situaties terecht kwam. Nu sta je zelf af en toe je helemaal vol te gooien bij de KFC. En dan zeggen ze allemaal, hey, dat is die vuistje. Dus je bent zelf ook beroemd geworden. Je hebt het gered, jongen. Het is je gelukt. Maar, dankjewel. Maar ja, ik denk wel dat mijn zogeheten roem... Wel iets anders is dan uit de hoofdrolspeler uit dit boek. En de roem waar ik over wilde schrijven. Want bij mij is het meer... voor zover mensen me aanspreken, is het dat ze zeggen van leuk boek. En daarna lopen ze door. Nee, maar is wel zo. Maar jij was vroeger mensen aan het interviewen voor de revue bijvoorbeeld. En die keken jou aan van nou, lieve jongen, je hebt het niet gered. En ik wel. Ja, nee, maar dat maak je nu toch ook wel mee. Dat jij hebt het dus wel gered. En kijk jij nu ook, als je dus zo'n medewerker bij de KFC zit. Ik denk van, ach, moet je nou zien die prutser. Stukjes kip op te scheppen. En ik sta hier, vuistje. Ja, ik verkoop boeken bij de vleet, ouwe. Nou ja, ik ben natuurlijk heel anders dan die echte beroemde mensen. Dus, allemaal, vuistje. ik ben heel nuchter gebleven. En, heel gewoon gebleven. Ja, okay. Je woont ook in een villa zeker? Hij hangt helemaal onder het goud. Kettingen, armbanden, helemaal onder het goud. Kilo's goud hangt allemaal. Heel gewoon gebleven, hoor. We gaan het maar niet over dikke buik hebben, denk ik, Jan. Zullen we dat niet doen? Nee, oké. Goed. Goed. Dat is de bijdrage van Heemskerk vanavond. Goed, Robert. We moeten wat meer over het boek weten. Misschien mensen die nog iets over het boek willen weten, toch? Nee? Oh ja, je hebt dus ik dacht, er zitten ook nog een aantal dagboekfragmenten in. Ja, dagboek, en dat zijn eigenlijk een soort berichten aan zijn allerbeste vriend van Sam. En wat voor functie hebben die dan in het geheel? Zoals wij in de literatuur zeggen... Wacht even, Jan. Dat zijn moeilijke boeken. Ja. Literatuur? Dat zijn moeilijke boeken. Ken ik niet! Zoals wij in de literatuur zeggen, zeg maar, je hebt de eerste laag. Lager, en daaronder zit de tweede laag. Dat is spekkoek, weet je wat dat is? Ja, spekkoek. Zo die plakjes? Ja, dat zijn bij de blauwe appel krijgen we dat natuurlijk. Heerlijk, ja. Goed, en dit is de literatuur spekkoek? Je hebt boeken die zijn als een spekkoek zijn. Oh, ja, spekkoekboeken. Nou, leuk. De eerste laag gaat dus over waar we het net over hadden. De obsessie met roem en gezien worden. En de tweede laag, waar het denk ik in werkelijkheid over gaat... of tenminste, dat weet je als je het boek uit hebt... is over familie-vader-zoon-relaties. Dat is waar het... waar het ook over gaat. Ja, klassiek thema. Dat is dus een onderdeel van die spekkoek. Vader-zoon-relatie. En toen dacht ik, die Robert, die is toch wel slim. En bij het eerste boek kwamen er allemaal negerinnen gillen... dit is racisme. En bij het tweede boek zei zijn vader... Ja, dat is allemaal gelul wat hij schrijft, joh. Dat is helemaal, niks van waar, joh. Die vuile, vuile plofkop. Die zit me gewoon een beetje... Dus, gelul te zetten. Maar dat vuile tering, jongen. We hebben helemaal de schampers moeten werken... om dat kring groot te laten worden. En nu dit. Dat was ook weer een steuntje. Mooi gedaan, hoor. Nou ja, dankjewel. Maar ja, het was eigenlijk... Ja, het lijkt alsof ik heel naïef of... Maar ja, dat was ook in dit geval niet... Zeker bij mijn eigen vader, die redelijk veel gelezen heeft in zijn leven... had ik wel gedacht dat hij zou zien dat het de details in dat boek... heel erg verschilden van de details uit de werkelijkheid. Dus ik had wel gedacht dat hij dat onderscheid kon maken. Maar nee, maar gewoon inmiddels weer naar huis toe, of niet? Nee, ik mag nog thuiskomen. Nou, goed. Maar dat is toch niet serieus? Dat was toch gewoon een stuntje? Nee, dat was wel... serieus wat hij zei. Je hebt een grote, slimme vader. Ja. En je bent zelf ook niet heel erg dom en je schrijft boeken. En hij begrijpt dus niet het verschil tussen fictie en non-fictie. Hij vond dat sowieso de details verschilden. En, vond hij het gewoon kwetsend? Dat het over vader zo'n relaties ging? Dan was het iets dicht bij huis allemaal. Ik denk misschien dat ook los van die details, dat hij misschien... als de details niet kloppen, dat wel het gevoel dat in mij zat... dat ik daarover wilde schrijven. Het gevoel dat als je ouders scheiden... en dat die vader dus ergens anders is. En dat zijn ook hele... daarna ben ik... Ik ben een paar jaar geleden ook zelf gescheiden... van de moeder van mijn oudste kind. En dat zijn ook... zonder al te serieus te willen worden hier... zijn dat hele hartverscheurende dingen... die echt je leven overheersen. Ik denk dat mensen die... rolmodel kwesties. Gewoon als je eerst jarenlang gewoon met je kind samenwoont... en daarna dus niet meer, is dat iets wat, waar je bijna niet mee kunt leven. Als je het als kind hebt meegemaakt en dan als ouder is het precies. Gewoon een grijpend ding. Maar ik weet niet of dit helemaal binnen jullie programma... Dat is mijn hoor. Nou, scheiden wel, kan ik je vertellen. Okay. Maar dat komt wel. Spreek jij nog wel? Ik? Ja. Dan beginnen we helemaal niet. Nee, maar hier wordt af en toe ook wel serieus gesproken. Het is niet één groot feest. Okay. De slechtste vraag die je altijd kan stellen aan iemand die een boek heeft geschreven is... in hoeverre is het autobiografisch? Laten we dat al veel ook niet doen. Dus die doen wij niet. Nee. Goed. Heb jij nog een andere slechte vraag, Jan? Ja. Je schrijft graag op wat andere mensen denken. Dus de dingen die andere mensen niet durven te zeggen, doe jij dan wel? Heb ik dat gezegd? Ja, ergens in diverse interviews die ik vandaag heb doorgevoerd van jou. Je moet maar wat zeggen op een gegeven moment. Je wordt zoveel geïnterviewd over de boek. Dus je roept maar wat. Ik begrijp het ook wel. Maar dat integreert me wel. Wat zeg je dan zoal aan stoere dingen die andere mensen niet durven te zeggen? Want ik vind je tot nu toe wel heel gematigd. Mild ook. Ik schrijf denk ik wat scherper dan ik praat. Ja, je bent eigenlijk gewoon heel saai, maar als je een pen vasthoudt, dan gaat het wel weer. Gaat helemaal los, ja. Oh ja, dat heb ik met bier. Ja. Ja, maar ik ben toch steeds nog wel nieuwsgierig. Wat voor passages moeten wij, de lezer, dan denken? Nee, ik denk aan passages waarin, als het dus gaat over die roem... zijn er heel vaak details van dat mensen dingen onuitgesproken laten. Maar dat, ik zal een voorbeeld geven. Ja, doe dat. Ik was een keer op een... in het boek waren ze een keer op een, bij een nieuwsquiz. En dan na afloop komt er een cameraploeg gaat, zeg maar, iedereen die aan die nieuwsquiz heeft meegedaan, die staat daar nog. Ja. En dan komt er een cameraploeg die sommige mensen eruit pikt om even een quote te geven. En al die mensen die daar staan, of tenminste zoals die scène in het boek, die doen net alsof ze niet opletten van waar die camera is en of zij wel aan de beurt komen. En dat soort details vind ik, iedereen staat daar dan alsof ze niet heel scherp opletten van... Ja, maar ze staan allemaal een beetje te faken... dat ze eigenlijk doorgaan op camera willen. En, dat er toch een soort onuitgesproken... Eigenlijk zit je gewoon alle bekende Nederlanders een beetje af te zeiken. Het is een soort prestige dingetje van... ben ik de loser die niet eens interessant genoeg is voor die cameraploeg... of heb ik de status dat ze naar mij toe komen? En dat zijn allerlei dingen die iedereen ziet gebeuren... maar niemand... zeg dan van, hey, daar komt die cameraploeg en komen ze wel naar mij toe. En dat soort details heb ik tijdens de research voor dit boek heb ik erg van genoten. Maar is het toch, het komt toch weer met die slechte vraag over het autobiografische gedoe. Heb jij dat ook niet als je een cameraploeg ziet dat je denkt van, ik hoop dat ze nog even op mijn kop zitten? Heb je dat helemaal niet? Nou ja, ik bedoel... Want ik ben best wel interessant. Ja, als mens. Die gedachte als ik niet zelf ooit die gedachte had gezien, of bij mezelf of bij andere mensen. Nee. Had ik het niet. Ja, nou ja, bij jezelf, ja, ja of nee? Ja, het is een soort prestige van. Ben ik, zeg maar, wat is mijn plaats in de hiërarchie van de hier aanwezigen? Dus je vindt het prettig om even lekker jezelf. We gaan het straks nog wel eens over die hiërarchie hebben. Daar ben ik namelijk ook wel nieuwsgierig naar. Ik ben gek op hiërarchie. Ja, nou, dan vind je het maar even niet leuk. Dan ga jij maar even weg. We gaan eerst even naar het bulletin van 1 uur. Nou. Oh, is dat weer 1 uur? Ja, ongelooflijk. Nou, Robert, we spreken straks met je verder nog even de blokjes als je zin hebt. Straks bij de echte Jan en Robert Vuijsje. Nu het nieuws van 1 uur. Dag, tot zo. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Senegal zijn bij rellen zeker 2 doden gevallen. 1 dode viel in de stad Kaolack en de andere in de hoofdstad Dakar. Daardoor is het dodental door de politieke onrust in Senegal opgelopen tot 6. Vandaag braken in Dakar voor de 5e dag op rij rellen uit. De betogers eisen het vertrek van president Wade, die al 2 termijnen op heeft zitten. Toch wil hij volgende week opnieuw meedoen aan de Senegalese presidentsverkiezingen. Het constitutionele hof heeft tot woede van de demonstranten de grondwet aangepast, omdat een president nu maar 2 ambtstermijnen mag aanblijven. Verder werd de kandidatuur van de populaire zanger Youssouf Dounour afgewezen, omdat hij niet genoeg handtekeningen had verzameld. Joachim Gauck wordt zo goed als zeker de nieuwe president van Duitsland. Daarmee is een regeringscrisis afgewend. Gauck is een kandidaat van de oppositie, maar werd toch gesteund door regeringspartij FDP. Bondskanselier Merkel noemde Gauck in eerste instantie onbespreekbaar, maar gaf vanavond haar verzet op. De 72-jarige Gauck is een vroegere Oost-Duitse mensenrechtenactivist. De politie heeft tot nu toe 35 tips binnengekregen over de vermiste meisjes uit de Meren en Vleuten. Volgens een woordvoerder zitten er heel goede tips tussen, maar nog geen gouden tip. De 2 meisjes van 14 en 15 worden sinds dinsdag vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Meisjes zijn vriendinnen en werden dinsdagavond voor het laatst gezien in een Utrechtse streekbus. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar de politie en de familie maken zich grote zorgen. Tot besluit het weer. Vannacht lichte vorst. Het KNMI waarschuwt daarom tot morgenochtend voor gladheid. Morgen overdag droog, en vooral in de ochtendzon. Het wordt 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. Ja, en hier heb je Jan Heemskerk beeld. Heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter. Oh ja hoor, echte Jannen. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: godsdienst staat er nooit en nooit, nooit het nummer boven de wet. Nou, volgens Robert wel thuis. Nou, ja, volgens Robert. Robert heet die man. Robert! Godsdienst. Ja. Maar nu eerst, Jan. Wat? Lees jij weer eens een stukje voor? Nee, ik ga jouw tekst niet meer verkopen. Nee, dat is wel even. Schrijven kan je als een dolle. Praten gaat ietsje moeilijker. Maar ja, je moet zo af en toe op de radio. Dat is nou eenmaal het lot van de bestsellerschrijver die onze hoofdgast van vanavond nu eenmaal is. Dus praten we nog even verder met Robert Vuijsje over zijn eigen BN'schap, het dagelijks leven van een successchrijver en dat hij eigenlijk een reuze verlegen jongen is. Ja, zo kan het ook. Denk ik. Je kan het ook gewoon in dat één keer. Dat is voorlezen. Ja, mooi, leuk. Ik vond het ook, en goed geschreven ook. Ja, ja, ziet er heel leuk uit. Ja. Nou, moet je bij doen met het schrijven? Hoe kom je eigenlijk zo verlegen? Ja, dat ben ik altijd geweest. Ja. Dus hoe, dat zit in de genen, denk ik. Maar is het niet een beetje raar dat je dan een beroep kiest om best wel ingewikkelde schrijven? Dat vind ik eigenlijk helemaal niet raar. Oké, leg uit. Nou ja, wat dus mijn beroep is, is in mijn eentje, wat ik vorig jaar gedaan heb, in mijn eentje een jaar lang achter een bureau zitten schrijven. Dat is wat mijn beroep is. Ja, maar eerst was je die man die allemaal confronterende interviews ging doen met bekende Nederlanders. En biografieën van hysterische kunstenaars. En ja, dat klopt. Maar bij die interviews vond ik het, zeg maar, daarna, het was een soort ballast dat ik eerst even naar zo iemand toe moest. Maar wat ik er leuk aan vond, was als ik, zeg maar, het materiaal binnen had gehaald om het zo mooi mogelijk, of tenminste wat ik zo mooi mogelijk vond, het op te schrijven. Dus ik vind eigenlijk, nou, wat ik het afgelopen jaar gedaan heb, dus een jaar lang in je eentje gaan zitten en schrijven, is, nou ja, ik denk dat het wel iets zegt over iemands persoonlijkheid. Dat je, ja, gaat het echt zo? Want ik vraag me dat altijd. Ik zou dus helemaal gek worden. Maar goed, dat je dat, nou ja, echt, ga je dan zorgen dat je stapt, die kinderschool, moeder gaat en werken. Ga en jij stapt naar boven toe en zegt, bakkie pleur en ik ga zitten en ik ga moeder typen. Ja, nou, dat is wat ik leuk vind. Dus de werkdag is inderdaad ongeveer kantooruren. Dus vanaf dat de kinderen weg zijn tot ze weer terugkomen. En dat is wat ik een jaar lang gedaan heb. Met heel veel plezier. Maar je bent een beetje verlegen jongen die eigenlijk liever schrijft dan praat. Maar je moet wel, want je moet toch die pocketboekjes verkopen. Laten we eerlijk zijn, zo is het leven nou eenmaal. Maar zou je eigenlijk niet een of andere hele rap pratende stel in een stut zijn die eigenlijk niet heel vaak zegt? Ik denk dat een Italian stut niet kan schrijven. Of tenminste, die heeft waarschijnlijk niet... Hallo. Hier zit een groot schrijver met een prachtig lijf. Ik dacht toch wel dat ik een echte Italian stut was. Het is Stallion stut. Stallion stut. Niet Italian. Ik weet niet waar je Italian... Hengst. Maar maakt het uit? Zo'n lekkere grote gespierde kerel die er gewoon gezellig eruit ziet en denkt... Hij durft wel een negende disco in. Dat zie ik ons nog niet doen zomaar. Nou, wel. Maar ik denk dus dat zeg maar, het type macho wat jij nu omschrijft... of de vlotte jongen, dat die niet... Die is zo met zichzelf bezig dat hij niet, zeg maar, wat ik doe is zeg maar, observeren of om me heen kijken. En daarna ga ik thuis erover schrijven. En ik denk dat iemand met een ander soort persoonlijkheid, die is zo op zichzelf gericht dat hij niet naar andere mensen kijkt. Je hebt net twee boeken over jezelf geschreven. Moet je me nou horen? Die zijn zo op zichzelf gericht. Je kan alleen maar over jezelf schrijven. Die draaide hier wel een klein beetje vast, hoor. Dat dacht ik wel, hoor. Je krijgt even een minuutje om dit recht te breiden. Ik wil een beetje zelf op tafel, hoor. Stil. Ja, dat komt maar. Het autobiografisch gehalte van de eerste was denk ik wel echt aanzienlijk hoger dan de tweede. Ja, maar het zit er wel in. En je zegt van zo'n kerel is alleen maar met zichzelf bezig. Maar jij toch ook? Nou ja, ik ben ook met mezelf bezig, maar ik heb ook het vermogen om me heen te kijken en naar andere mensen te kijken. En die boeken... Jezelf ondergeschikt maken aan de kunst. Ja, mooi gezegd. Wow! Ja, het goede teksten vanavond. Ja, diep hoor. Echt, ongelooflijk. Je hebt nog heel wat van die MAVO meegekregen, hoor. Nou, dat is echt leuk. Ja, echt wat veel die spekkoek dan. Spekkoek. Spekkoek. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar ik wil wel bestrijden dat het echt puur alleen over mezelf... Als het gewoon mijn eigen dagboek zou zijn, dat zou echt... dat zou voor andere mensen niet interessant zijn. Dus ik probeer van de dingen die ik zelf zie... daar wel een soort toegankelijk, universeel verhaal van te maken... dat ook voor andere mensen interessant is. Je hebt nu twee boeken af. Ben je al met je derde bezig dan? Werkt dat zo? Of ga je nu even een paar maanden even lekker naar de disco? De eerste heb ik... Of de tweede is daar echt een maand geleden ongeveer naar de drukker gegaan. Dus tot het laatste moment was ik aan het schaven en ermee bezig. Ja, wat heb je afgelopen maand dan gedaan? Dit soort dingen. Ja. En wanneer begin je dan weer met het nieuwe boek? Ik denk na de boekenweek. Na de boekenweek? Wanneer is de boekenweek? Dat weet ik natuurlijk niet. Het begint over een maand. Ja. Oh ja, en dan ga je weer beginnen. Ja. Nou, en ik mag drie keer raden waar het over gaat. Robert Vuijsje! En dan heet hij Piet of zo. Nee, ik denk dat het... Piet Vuijsje. Ik zie die aankomen. Piet Vuijsje. Piet Vuijsje. De achterlijke tweelingbroer van Robert. Wat is het nou voor... Nee, volgens mij is het in een... zoals wij in de literatuur zeggen... God, krijgen we dit zeggen. Wat een elitair gezeik. Oud-Zuid zeikbak, jongen. Dit is niet een geloof. Zoals wij... Nee, maar wat zijn wij? Jij komt uit een kunstenaarsdorp. Allemaal schilderen. Dat is leuk. Daar woont geen kunstenaar meer, alsjeblieft, zeg. Ik denk dat in een schrijverscarrière... normaal is dat het autobiografisch gehalte steeds minder wordt. Ja. Dus bij de eerste gaat het altijd over iemand zijn jeugd... en hoe die is opgegroeid en wat er tot dan allemaal gebeurd is. En deze was al minder autobiografisch. En de derde die ik in mijn hoofd heb, is nog veel minder autobiografisch. En dan vragen wij natuurlijk als goede interviewers... Ja, de derde. Nou, doe eens een tipje van de sluier. Ik moet het wel nog echt... Ik heb een paar ideeën. Maar het moet echt nog helemaal vanaf de grond worden opgebouwd. Dus ik zou het niet goed vinden, terwijl ik nog helemaal niks heb... om dan helemaal hier grote verhalen te gaan ophangen. Ja, verwachtingen scheppen, dat kan ook, hè? Dat je dan Er luisteren een paar honderdduizend mensen nu naar je. Dus je kan wel vast eventjes de promotie van boek 3 erin gooien. Wat ik kan zeggen is dat het... de eerste ging over de multicultuur... en hoe wij met al die verschillende groepen hier samenleven. Ik denk wel dat het wat ik tot nu toe in mijn hoofd heb... dat het weer iets die richting op zal zijn. Maar dan dus wederom in een entertainment-achtig toegankelijke verhaal. Hoor je dat nou, Jan? Echte Janne? Ik krijg gewoon dit uit een nieuwe schrijver waar het over gaat. Weet ik? Zo kan het ook. Ja, als je maar gewoon beleefd bent, zeg ik altijd. Echte Janne met boeken. Gewoon even oprecht geïnteresseerd. Hey, ben je trouwens gek op Rotti? Vind je dat lekker? Ja. Eet je dat vaak? Iedere dag. Meen je dat al? Nee, nou, ja, wel eens, ja. Ja, ik weet ook niet helemaal wat ik bij je moet. Maar ja, dat was gewoon een spontane vraag. Nee, omdat ik tegenwoordig... Ik woon niet meer in Amsterdam en ik mis dus ongelooflijk rotti. Dat hebben ze in Bergen niet. Nee, dat hebben ze niet, want daar hebben ze geen Surinamers. Was zwaar, hè? Was zwaar, maar. Ja, dat wel, ja. Nou ja, wat een raar verhaal. Ongelooflijk. Wat een raar gedoe is dit wel, zwaar. Ja, maar ik heb vannacht zwaar. Ligt nou gewoon toe dat je gisteravond om 2 uur 's nachts nog een ongelofelijke kilo zwaar maar naar binnen hebt staan kloppen. Het moest wel. Het moest wel. Ik ging stuk. Ja. Maar dat kwam omdat ik van een feestje van jou vandaan kwam, weet je nog? Ja. En dat die tap die bleef maar openstaan. Ja. Nou, had je verder nog iets, gooi het er maar uit, hoor. Maar wij ik wil echt heel graag weten. We hebben een heleboel. Je gaat niet op een boek zitten smeken. We hebben een heleboel onderwerpen aangesneden waar je allemaal niks mee te maken wilde hebben. Ja. Is er een onderwerp waar je even wel iets mee te maken wil? Volgens mij had een luisteraar iets gevraagd over Braziliaans carnaval. Ja, bijvoorbeeld. Daar heb ik nou wel iets mee. Oké. Dus mijn... Het boek speelt zich trouwens ook voor een deel in Brazilië af. Alsjeblieft. Je doet net of wij dat boek niet hebben gelezen. Hij zei net al dat hij niet had gelezen. Ik geef zo'n zin eerlijk toe. Als ik een schrijver hier vraag, dan lees ik het gehele oeuvre. Van begin tot eind. Heel goed. Nou, dan weet jij dat het in Brazilië... Zeker, in Brazilië. Want dat was een mooi stukje. Hoe je dat beschrijft, die geur en de muziek en de tinten van alles. Ja, ja. Leuk, hoor. Ja, fruit. Ja, fruit. Hè? Licht afdronk van Van Bozen. Precies. Maar goed, kan iemand even rustig vertellen wat hij wil vertellen of niet? Hij of ik? Robert. Oh joh, ik sta al heel lang uitgetuned. Waar ging het over? Brazilië. Carnaval. Het verschil tussen Braziliaans carnaval en Zuid-Nederlands carnaval. Ja, dat weet ik wel. Die wijven in Limburg zijn lelijk en daar zijn ze lekker. Zo kun je het heel bondig omschrijven. En ik denk wel dat het klopt, ja. Oh, je wou het lekker intellectueel, oud-Zuid. Zoals wij de literatuur zeggen. Zoals wij de literatuur zeggen. Hè? Zeg het gewoon zoals het is, Robert. Zo is het. Zal ik jou mediatraining geven? Ja, hè? Dat je gewoon lekker van die korte, bondige... en niet de hele tijd, de interviewer het gevoel heeft... dat een achterlijke debiel uit de provincie is. Dat zou wel lekker zijn, nou, Robert. Ik ga zeggen, dat doet hij wel met je, Robert. Nou, echt vernederd. Wat zijn jullie dom? Ja, je kijkt heel erg van... God, wat... Oppervlakkige flappen. Die gasten zijn de non-valeurs. Die hebben nog nooit een universiteit van binnen gezien. Ja. Ja, universiteit, wat is dat? Hoe spel ik dat? Een beetje op die manier behandel je ons. En voornamelijk mij. Want Jan stelt wel hele zinnige vragen. Ja. Soms. Maar het kan aan de vraag liggen inderdaad. Nee, maar toch, ook al is je medemens niet zo heel erg slim... dan moet je niet behandelen alsof je... Okay. Nou, ik moet zeggen dat ik er ook slecht tegen kan. Waartegen? Nou, laat maar. Robert Vuijsje, mag je hartelijk danken. En heel veel succes wensen met je derde roman. Want je hebt al veel meer boeken geschreven. Iedereen zegt altijd, het is een derde boek. Maar dat is gelul. Want ik heb je hele oeuvre gelezen. Je hebt veel meer boeken hiervoor al geschreven. Maar dit is dan je derde roman. Oké, dankjewel. Staat hier op Wikipedia, ja. Ja, nee. Laten we eerlijk zijn. Robert Vuijsje, dankjewel dat je hier was. Wat ga je doen? Ga je ons leuk doen vandaag? Wat dan? Ik was Ik heb het er niet tegen jou, ik heb het tegen hem. Ik zei ook tegen hem. Oh, reuze gezellig. Ga je nog iets leuks doen vanavond? Ik ga zo terug naar Almere. Woon jij in Almere? mijn vriendin woont nu nog in Almere. En binnenkort wonen we allemaal weer in Amsterdam. Wacht even. Meneer, met die attitude tegenover me, die rijden straks naar de muziekwijk. Die gaat in de Barry White steeg in een van de Phoenixhuizen liggen rusten. En die hebben... Tegen mij! Nou, ik wens je veel plezier. Ja, ik weet ook... Hoe de normale mensen leven. Dus ja, dat is ook wel onderdeel van de research. Ja, dat staat heel dicht bij de gewone mensen aan. Ja, dat zou mooi zijn. Een groot dorp in je huis van een miljoen. Nee, maar toch, maar dat is een mooie. Voor zo'n schrijver die dan dicht bij het volk blijft. In dat achtelijke ongelukkige volk. Gewoon tussen die gewone mensen. Heerlijk. Fantastisch. Volksschrijver. Dames en heren, we nemen eerbiedig afscheid van de volksschrijver Robert, niet Robert, maar Robert Vuijsje. Ja, en Harry Mullis heeft eindelijk zijn opvolger gevonden. De grote één, Robert Vuijsje. Nou. Heel goed. Dankjewel dat je hier was. Gooi een plaatje erin, want het wordt nog even knokken. Dank je. Goed. Wat een kutmuziek, zeg. Zo, echt hoor. Siel, dat is nog een C, hond. Nou, deze zou ik met liefde dood knortelen. Ja, kan die, die, die techno-shit ook uit en dat tikken-tikken-tikken-tikken-dap-dap-dap. Ja, het gaat ook maar door het gemuis. Waarom draaien we die troep? Nou ja, omdat hij 49 wordt vandaag. Nou en? Ja, en Heidi Klum is bij hem weer. Nou en? Ja, ik weet niet veel. Kutmuziek! Luister, hij voorspelt zoveel dat het eigenlijk altijd wel een keertje raak is. Dus wat kan het bommen dat hij een keertje naast had met Ajax Manchester vorige week, weet je. Van hem is er maar één. En hij is mooi wel de enige echte sportgoeroe van echte Janne. Dus gaan we... Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Goedendag, Leo! Ja, bijzonder goede nacht, Jan en Jan. Ik heb klachten gekregen over de afgelopen 4 weken dat jullie niet meer zo scherp waren. Hoe was dat er dan in? Ongesteld. Ja, we hadden probleempjes thuis, Leo, maar het is allemaal weer goed. Oh, allemaal weer in orde. Hey, Leo. Leo. Ja. Die Irene. Wat? Die Irene. Ja, nee, ik wil even... Ik ga het even niet over beesporten hebben, hoor. Nee, sorry, daar heb ik echt geen tijd voor. Nee. Er zitten 40 Russen met 5 lachetjes en dat is dan een wereldkampioenschap. Dat is toch belachelijk? Die Sven, hè? Die gaat nou het Nederlands kampioenschap in Moskou houden. Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Hey, trouwens, PSV ging goed op zijn smoel, hè? Ja, maar er komt nog veel meer aan wat PSV betreft. Maar ik wil even een lans breken voor de heer Andries Ulderink. Nou, ja, schandalig, hè? Maar hoezo? Die is eruit geflikkerd. Ja, maar die heeft ook geen moer van gebakken. Geen spelersmateriaal. Nee. De trainer van de Graafschap heeft er geen moer van gebakken. Mag ik even, ja, meneer Roos? Ja, ja, hoor. Ja? Ja. Kom maar, Leo. Oh, dank u wel. Kijk, de heer Andries Ulderink, dat is een fantastische trainer. Ja, alleen... Die met hart en ziel zich geeft voor een KUT-clubje. Ja. Dat, met alle respect. Met alle respect. Meedoet in de strijd tegen degradatie. En dan gaan ze zo'n mannen toch niet uitgooien 13 wedstrijden voor het einde. Wat een onzin. Maar Leo? Ja. Nee, ben ik boos over. Ja, maar even tussen jou en mij. Wanbeleid. 13 puntjes van 21. Wanbeleid. 13 puntjes, dat is niet veel. Ja, ja, het is nou, altijd de kop van de trainer die moet rollen weer, hè? Ach, ja, maar... ja, belachelijk. Hey, belachelijk. 13 wedstrijdjes voor het einde. Maar wacht eventjes. Ja. Leo, zei je nou net dat je nieuws had over PSV? Ja, dat zei hij inderdaad. Net niet. Er komt nog veel meer, dat zei je. Dat heb ik gezegd. Heel erg, goed, Jan Heemskerk, jij met de mist op. Die verliest even met 3-0 van Groningen. Ga je al een tipje van de sluier op lichten, ja, Leo? De Sliesbeck gaat wel. Ik wil eerst even mijn verhaal over de Graafschap afmaken. Ja, oké. Okay. Maak even. Wat denk je dat de reden is dat ze uitgerekend nu deze toptrainer eruit gooien? Ik dacht dat je niet over B-sporten wilde hebben, ga je over de Graafschap beginnen. De Graafschap is wel... Dat heb jij heel goed. Want wie is nou ooit begonnen bij de Graafschap? En wie had nou de Graafschap binnen moeten halen? Guus Hiddink. Op dit moment. Guus Hiddink. Ja, ik ken mijn klassieker wel, hoor. Maar Guus die koos voor het geld. Nee. Ja. Die koos gewoon voor een better offer. Ze hebben het Guus niet lekker gemaakt als ze bij de Graafschap waren. Ze zegt, Guus, kom ons redden. Guus, red je clubje de Graafschap. Dat was Guus. Kom naar Huus. Nee, eigenlijk. Dat is niet waar, Leo. Want Guus die kent maar één lokroep en dat zijn dollars. Ze hebben het niet eens geprobeerd. Nee, maar dat is toch zo. Guus gaat in ver Dagestan gaan die trainen voor Koen. Serieus even, Leo. Het staat er los van. Ja. Kijk, Andries Ulderink, die ken ik als een zeer beminnelijk mens. Een man die met 4-1 verloren van Venlo staat hier vriendelijk te woord. Goeie kerel. En die had nooit ontslagen mogen worden. Want wat er ook voor terugkomt, dat elftal, die selectie blijft gewoon slecht. En dat is niet de schuld van Andries Ulderink. Dat is de schuld van mensen die alweer verdwenen zijn. En het wordt dus een keer tijd dat de trainers die in de marge hun best moeten doen met matig materiaal daar een slachtoffer van worden. Ja. Ja. Nou, je hebt je punt gemaakt. Luister. Kunnen we nou even over PSV? Ik heb nog een vraag. Hij wil Hiddink terug in de Graafschap. Maar we hebben natuurlijk iets soortgelijks met internationale toptrainers die bij modale eredivisieclubs gaan werken. Wat vind jij van de affaire van Basten? Nou ja, ik vind het wel leuk van Basten. Maar daarover gesproken, PSV. Ja. PSV, daar zit Marcel Brands, een hele verstandige technische directeur. Ja. Voor de langere termijn. Ja. En dan zegt Mark van Bommel, die misschien nog een halfjaartje op topniveau kan voetballen. Ja. Die zegt van, nou, en als Van Gaal komt, dan kom ik niet. Dan zeg ik, nou en? Leo? Dat is toch niet? Van Bommel? Nee, blijf je toch lekker weg. Gek. Leo? Ja. PSV is afgedroogd vandaag door Groningen. En dan komt er eigenlijk maar één vraag bij mij bovendrijven. En dat is, ik durf het bijna niet te zeggen. Zal ik het zeggen? Is het einde oefening voor de Slisbeck? Leo? Weet je waarom Leo nou niks zegt eigenlijk? Realiseer je dat? Ik denk dat je nu te ver gegaan bent. Leo? Er worden hier afslagen geschonden. Ja, nee. Ja, okay, er worden hier gewoon afslagen geschonden. Ik zou geen Slisbeck meer zeggen, want het is niet leuk om die meneer die het spraakgebrek heeft altijd maar Slisbeck te noemen. Ik zou het niet meer doen. Ik noem hoe heet die? Fred? Rutten. Fred Rutten. Fred Rutten noem ik niet meer Slisbeck op Radio 1. Want het is helemaal niet leuk om de Fred iedere keer maar te confronteren maar met zijn Slisbeck. Is hij nou... Dit kan toch zo niet langer, Leo? 3-0 bij Groningen, waar bijna iedereen wint tegenwoordig. Ik herhaal wat ik een paar weken geleden heb gezegd. Een trainer die zegt dat hij weggaat, die verliest de greep op de groep. Ja. De greep op de groep. Juist. Hé, en Ajax... Dat geldt niet voor Ron Jans bij Heerenveen. Die gaat lekker, hè? Want die had al geen greep op die groep, dus dat maakt niet uit. Hij gaat wel lekker. Ajax! Hij gaat lekker. Ja. Ajax is toch kampioen, denken wij nu, na vandaag. Jongens, Feyenoord is een punt ingelopen op PSV en AZ. Ook weer waar. Twente daarentegen. Ja, alleen die zijn Gwidetti kwijt. Gwidetti! Voor de kwaker tegen PSV. De kwaker? Ja, maar luister maar. Leo! Ja. Er wordt gezegd PSV Feyenoord, dat is de kraker. De kraker, aanstaande zondag, die begint om 16:30. AZ tegen Heerenveen, jongens. Dat is hem. Je bent wel lekker op dreef vanavond, zeg Leo. Ja. Je bent heel tegendraads ben je vandaag. Wil je nog iets zeggen, zomaar? Nee, ik ben helemaal niet tegendraads. AZ Heerenveen, dat is toch geen affiche? Hè? Is dat een affiche? AZ Heerenveen, dat is de nummer 1 tegen de nummer 3. Ja, AZ die ging roemloos en onder tegen Utrecht vandaag. Dus wat is dat nog? Dat is helemaal niks. AZ is niks. Oké. Okay. Wie wordt de kampioen, Leo? Leo! Feyenoord. Nog steeds? Ja, volgende week het elftal van Rutten oprollen. Feyenoord verslaat PSV in eigen huis. Dus de laatste wedstrijd van Fred Rutte. Ja, want die gaat eruit. Van PSV. Volgende week, dan gooien we maar in trouwens hoor. Ja, daar komt-ie. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar we hebben een scoop gescoord met Leo Driessen. Volgende week wordt Fred Rutte alias de Piep ontslagen bij PSV. Omdat hij verliest van Feyenoord. Nee, hij wordt niet ontslagen. Hij stapt zelf op. Shit. Hij stapt zelf op. Ja. Nog een keer. Gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar volgende week stapt Fred Rutte alias de Piep op bij PSV. Waarom eigenlijk? Omdat ze verloren hebben van Feyenoord. Omdat ze verloren hebben. En hij niet de greep op de groep kwijt is. Omdat hij de greep op de groep kwijt is. En hij greep op de groep. En de greep op zijn onderkaak is hij al jaren kwijt. Ik stap op. God. Leo! Ik vind dit zo erg. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ik word er ook helemaal moe van. Ja. Wat kunnen we doen om dit toch te redden? Ik weet niet veel, ben ik bang. Laten we er gewoon mee ophouden. Ja, nee. Leo, laten we mee ophouden, terwijl ik misschien nog wel een punt te maken heb. Oh, maak eens nog een punt, joh. Druk een punt, Leo. Leo, één punt. Heb je niet een nieuwtje? Druk een punt. Heb je iets nieuws? Oh ja, iets geks. Of een voorspelling. Je zat er behoorlijk naast met Manchester trouwens, vriend. Wat had ik gezegd? 2-2. Ja. Oh ja. Dat was niet best. Ja, je had de helft goed, zeg maar. Nee, dat was even een missing. En hoe het de return? 8-0? Nee, de return wordt een 2-2 gelijkspel alsnog. Ah, van vorige week had je één week te ver gekeken eigenlijk. Ik denk het wel. Nou, hartstikke leuk. Leo Driessen, dankjewel. Ga je lekker hoe was de musical? Want je was vandaag naar Mamma Mia geweest. Ik had jou nooit zo zien zitten als een theaterpubliek. Nee, het is een musical, Leo, man. Ja, een musical liefhebber. Ja. Mamma Mia, here we go again. My, how can I resist you? Leo. Hoe was het nu bij jou? Ik ben Napoleon geweest. Napoleon. Jij bent Napoleon geweest? Met, hoe heet die? Stapel. Ik denk dat we moeten ophouden. Want Leo begint nou te denken dat hij Napoleon is geweest. Ik ben naar Napoleon geweest. En ik zeg niks over. Ik een glansrol van... Het loopt slecht af. Ja. Leo. Ja. Ik zie je volgende week, jongen. Dan heb jij punten gescoord bij mevrouw Driessen. Je bent goed bezig, zeg. Nou, dag Leo. Dag Leo. Leven André Zulderink. Wie? Zo is het. André Zulderink. Nooit van gehoord. Nee. Dag Leo. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, voor een bamie ga je naar de Chinees. Voor schulden ga je naar de Griek. En voor de goede raad ga je naar de Tsjech. De Martin. Ik ben geschokt. Geschokt over die meldpunt van die PVV. Op die website kan je aangeven in hoeverre je last hebt van die Midden- en Oost-Europeanen. Of ze verkeerd parkeren, te veel zuipen, inbreken, die hond verkrachten en slecht stukwerk afleveren. Maar ook of ze jouw baantje hebben ingepikt. Ik vond dit een prachtig initiatief van Wilders en Kornuiten. Je moet weten waar die problemen zitten, voordat je ze kunt aanpakken. In Tsjechië zeggen wij altijd: Štáči naši pat, čačip pokud fitte, kožuk ochlopini. En dat betekent: je kan pas talkpoeder strooien als je weet waar die schaamluis zit. Maar wat schetst mijn verbazing? Van die 15.000 klachten schijnen zeker die helft over mij te gaan. Over Martin zijn er 24.000 klachten binnengekomen. Dat ik het baantje heb ingepikt van een Hollander bij die radio, die wel talent zou hebben. Dat ik altijd dronken in mijn auto zit. Wat natuurlijk onzin is, want ik ben mijn rijbewijs en auto 2 jaar geleden kwijtgeraakt. Die hele website ontploft met klachten over mijn manier van praten. Dat ik een Oost-Europese parasiet ben. En dat ik hier alleen maar ben om die meisjes te bezoedelen. Het is toch niet te geloven. Martin is een aanwinst voor dit land. Ik heb jullie zoveel gebracht. Liefde, warmte, geborgenheid. Ik heb jullie het hart weer teruggegeven. En die meeste meisjes iets anders, dat klopt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Godverdomme, weten jullie wel wie ik ben? Martin Tjimek. Ga eens over iemand anders klagen op die website. Ik noem mij een Richard Krajcek. Dat is pas een oud-vreter. Die heeft verdomme Daphne Dekkers van me afgepakt. Die hoeft er. Hey! Zo. Ik zit hier tegen het ploffel. Nee. Ja, het was ik wilde Robert Vuijsje even wakker schreeuwen, maar die is in studio. Robert Vuijsje heeft Ja, maar even, ik wou hem wakker schreeuwen, want het verschil zeg maar tussen dat hij er wel is en niet is, dat is niet zo'n verschil. Ja. Maar Robert, als je het hoort in de taxi, we houden van je. Chauffeur, het is echt na Almere, hoor. Ja. Nou ja, goed. Anyway. Moet ik je helpen? Moet ik je even op gang helpen? Wat ga je doen, vriend? Dat is gewoon een stukje tekst voorlezen. Daar gaat hij hoor, op zijn roos. Wat was het voor een week? Gedoe met de imam, gedoe met de prins, gedoe met Job Cohen, gedoe met de bezuinigingen. Het is tijd voor wat verdieping. Het Haags geluid. Hele goede dag, Richard de Mos van de PVV. Ja. Hele goede nacht, beste Janne. Alles goed, Richard? Uitstekend. Ja, dat zal toch wel, want er zijn ineens 4 zetels bij voor de PVV. Richard, waar komen die vandaan? Ja, we moeten het hartstikke goed doen en de beste partij van Nederland zijn. En iedereen ziet dat nu weer. Nee, de beste partij van Nederland is de SP in de peilingen. Richard, niet gaan aan de jokken nu, ja, hè? Ja, maar het zijn ook nog maar peilingen. Dus we zijn er nog niet. Straks voor het echt komt het allemaal dik in orde. Nee, vorige week waren ze opeens weg, die zetels. En nu opeens, poem, er weer 4 bij. Hoe komt dat nou toch? Zeteljojo. Ja, het zijn altijd mijn peilingen en er gaat af en toe wat vanaf en wel eens wat bij. Maar ik heb geen idee hoe deze week nou ineens zo explosief kan stijgen. Heeft het misschien met een meldpuntje te maken of zo? Een meldpunt? Daar weet je niks van een meldpunt? Nee, dat is gekkerheid, nee, natuurlijk. Ja, dat zal donders goed kunnen. Ik bedoel, het is natuurlijk de hypocrisie van de elite weer om allemaal oe en a te roepen. Maar de mensen in de straten en de wijken die hebben kennelijk toch al wat te klagen. Ja, want in de media en bij andere politici werden jullie al gauw in het hoekje 40-45 gedouwd met het meldpunt. Maar het volk vreet het? Nou ja, dat hele hoekje is natuurlijk al verkeerd. En ik ben zelf natuurlijk ook gemeenteraad hier in Den Haag. Ja, dat weet ik. Ja, en er zijn gewoon problemen met Moerlanders. En ja, als die dan benoemd worden, dan staat half Nederland op de achterste benen. Maar de mensen die die problemen ondervinden, ja, die vinden in ons een luisterend oor. Heb je ook nog een beetje last van die Polen gehad vandaag of morgen of gisteren? Of wat is het? Nou, een weekend niet hoor. Ik heb het lekker rustig gehad. Maar het is natuurlijk wel hier. Maar normaal gesproken, elke week lopen er 40 Polen voor de stenen heen te gooien en bier drinken, die auto te krassen of wat. Nee, dat zou echt ook weer niet. Er zijn natuurlijk overal ook goede mensen tussen. Oh. Maar er zijn gewoon wijken waar aantoonbare problemen zijn. Bij bier in Den Haag, bijvoorbeeld de Haagse Markt. Waar Bulgaarse zakkenrollers de dienst uitmaken. Ja, daar word ik natuurlijk niet vrolijk van. Hé, hey Richard, ik heb een vraagje aan je. Heb je eigenlijk een hypotheek? Ik heb een hypotheek, ja. En maak je niet een beetje zorgen om de baas? Dat hij een beetje aan het draaien begint? Nee, ik maak me nooit geen zorgen. Ik bedoel, na de politiek is dat ook nog een ander leven. Nee, ik bedoel eigenlijk meer dat omdat Geert Wilders zegt dat die hypotheekrente aftrek niet meer heilig is. Oh, je dacht dat je je Richard, hypotheek moest betalen. Richard, luister even. Geert Wilders zegt dat de hypotheekrenteaftrek niet meer heilig is. Dat is Geert Wilders, weet je wel, hebben we het over. Ja. Die blonde is dat, van jullie. Ja. Dat is niet goed, hè, Richard? Nou, ik denk dat de gaan die zetels weer dat weg. Dat het allemaal een beetje voorbarig is, want de onderhandelingen zijn helemaal niet begonnen. En we willen dolgraag door natuurlijk, dus dat mogen duidelijk zijn. En volgens mij had Geert dat alweer genuanceerd. Ja, maar dolgraag door vind ik allemaal leuk en aardig. Alleen als het mijn hypotheekrente aftrek kost, dan sta ik met mijn hele gezin op straat, Richard. Nou, vooral SP of vooral PVV blijven stemmen. En niet SP, dan komt het allemaal dik in orde. Nee, maar als jullie er aan gaan zitten morrelen, dan stem ik daar natuurlijk helemaal niet op. Nog even, je gaat de arbeidsmarkt flexibiliseren. Niet morrelen. Er wordt niet gemorreld aan de hypotheekrente aftrek door de PVV? Er wordt niet gemorreld. Dat is wel lekker om te horen. Nou. Hey, trouwens, heb je nog die haat-imam gevolgd, die Al-Haddad? Ja, dat is niet echt een lekker ventje. Nee, maar wel blij dat hij gewoon alle vrijheid kan hebben om te zeggen wat hij wil, toch? Vrijheid, blijheid, zeker weten. Dus, echt een hele gezellige jongen is het niet. Ik heb hem niet graag op de koffie. Nee, het is een beetje een mafkees. Maar jij bent ook van de overtuiging van laat hem lekker komen in het land. En laat hem lekker zichzelf voor gek zetten. Ja, wij zijn de Partij voor de Vrijheid. En vrijheid van meningsuiting is een hoog goed. Dus laat die beste man maar roepen wat hij roepen wil. De grens is natuurlijk het oproepen tot geweld. Dus als je dat gaat doen, dan is hij verkeerd bezig. Wat het gek is, Richard, de PVV wilde hem wel niet het land in krijgen. Nee, dat klopt. Dus, maar de grens bij ons is het oproepen tot geweld. En dat doet deze vrouwelijke vriend met enige regelmaat. Dus dan liever niet. Nou ja. Ik vind het wel aardig dat zo'n man die dan gaat roepen van vrouwen moeten gestenigd worden en dit en dat, denk je ja. Ja, nou, je zet jezelf meer voor paal dan dat iemand anders hoeft te doen. Ja, en toch, Jan, hè, laat ik dan dat advocaat van de duivel geluid weer eens laten horen. Zo'n gozer, die wordt natuurlijk wel nagewauwbeld door een heleboel andere mallebaarden. En op een gegeven moment wordt het toch wel weer een soort van waarheid die gaat rondzingen. En ik weet ook niet of je mensen daar dan al te veel aan moet blootstellen. Maar vind je niet dat ieder gekkie mag roepen wat hij wil? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het zeker niet. Je mag roepen wat je wil, zolang de grens is bij het oproepen tot geweld. En dat doet deze man. En dat moeten we gewoon met z'n allen niet willen. Ik heb ooit eens een keer mijn eigen schoonmoeder de deur uitgezet. Omdat ze onwelgevallige meningen verkondigt. Ik schat, dat moet je lekker doen, dat is jouw mening. Ga lekker naar Zwolle en ga ze het er allemaal in het bejaardenhuis vertellen, maar niet in mijn huis. Opgetiefd. Ja, dat heb ik gezegd. En nog goed gekomen met je relatie? Nou, ja, eigenlijk wel. Ik ben kort daarna gescheiden. Dus het was ook het verrecht beste wat ik ooit had kunnen doen. Dus nee, maar snap je de metafoor, Jan? Ja, ik snap hem. Heb jij wel eens je schoonmoeder huis uit geflikkerd, Richard? Meerdere malen. Dus ik denk, ook ben gelukkig single. Dus meestal gaat eerst de schoonmoeder en de rest volgt vanzelf. Nou, ja. Nee, maar denk je dat iets te maken... Ja, toch niet dat je PVV'er bent, dat je single bent? Nee. Moeten we nog een advertentie voor je zetten? Ja, niet. Moeten we nog even wat zoekje? Heel veel fanmail kwam afgelopen dinsdag... Fanmail? Niet binnen, dat al die vallen uit kaarten. Was het raak? Hoeveel had je dat? Invasie. Dus ik heb er al even buiten gestaan met een schep en toen kon ik weer een beetje doorheen. Nou, dat zal wel geruststellend om te horen. Even nog om dat warm kloppende hart van jou te horen hier op Radio 1. Die Occupy Den Haag die is weer boos, want ze mogen geen kachels neerzetten en ze hebben het zo koud. Ga je ze nog helpen? Nee. Wat mij betreft mag het... Ik vind het eigenlijk jammer dat die min 10 niet doorgezet is. Dus ze willen zelf op zo'n terrein gaan staan. Dan moet je ook niet gaan piepen als winter wordt, toch? Ja, nou, daar heb je eigenlijk ook wel gelijk in. Ze moesten toch weg, was wat nee, ze moesten, was? Ja, op een gegeven moment niet meer. En nu staan ze er nog, maar nu willen ze gaskachels. Ja, de burgemeester wil ze wel weg hebben. Dat is wel het laatste nieuws, ja. Oh, oké, okay. Zie je, dat had ik toch het laatste nieuws, Jan. Ja. Oh, weet je dat? Nou ja, Van Aartsen die roept toch al een tijdje dat hij liever wil dat ze weggaan. Ja, ze staan er al een hele poos. Ik bedoel, op onze belastingcent, ik zou zeggen, zoek een baan. Maar op onze hoe bedoel je dat? Ze kosten toch geen geld? Van die jongens, je hebt de hele dag de tijd om die tent een beetje schoon te houden. Oh ja, dat is waar. Zinnige zijn er toch? Ja. Hé hey Richard, mag ik jou een hele goede nacht wensen? En ontzettend bedankt, want Jan en ik lachen iets meer dan net, omdat we weten dat de PVV vasthoudt aan de hypotheekrente aftrek. Nou, daar zijn wij wel heel blij mee. Daar zijn we ontzettend blij mee. Het is mij een lieve ding waard om jullie gewoon heel rustig die zondagnacht in te sturen. Ja, Richard, dat vind ik lief van je. Dank je wel. Ja. En als morgen Geert zegt, we doen toch die hypotheekrente aftrek. Ben je gemeend, hè, Richard? Dan komen we even bij je langs. Is niet heel erg. Bellen en dingen afrekenen. Ja. Oké. Richard de Bosch van de PVV. Slaap lekker, dankjewel. En een hele goede dag. Dag Richard. Dag. Doei. Het Haags geluid. Ja, vroeger was het liefdespand erg van de romantiek. Maar de laatste tijd weet je het niet meer zo zeker. Zo lezen wij in... Dagboek van de liefdespand. Heeft de ouderwetse romantiek eigenlijk nog wel zin? Dat vroeg de liefdespanter zich af toen hij een knappe, iets wat mediterraan ogende man zich de longen uit het lijf zag zingen in een karaokebar in Amsterdam. De man had het zich niet makkelijk gemaakt, want hij zong Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nogal gecompliceerd nummer dat bovendien wordt gekenmerkt door uitgebreide instrumentele partijen. En tijdens die partijen heb je dus niks te zingen, zodat je je publiek non-verbaal zult moeten vermaken. En dat deed de man door te masturberen met de microfoonstandaard, het slaken van tussenkreetjes en het draaien van kokette pirouettes. De man zong het nummer om indruk te maken op zijn vrouw, en hij deed het zeker niet onverdienstelijk. Toch zag je de vrouw, naarmate het nummer tergend langzaam vorderde, steeds geforceerder glimlachen, ongemakkelijk van de aandacht die door haar zingende echtgenoot onafgebroken op haar werd gevestigd. Tegen de tijd dat hij met een volleerde spagaat tegen het podium kwakte en een dankbaar klaterend applaus van het publiek over zich heen liet spoelen, had de vrouw een grimmige grimas op het gelaat en kon je wel raden dat de epische vrijpartij die de mediterraan ogende man voor ogen had toen hij het podium beklom, er niet van zou komen. Het was eigenlijk best een beetje zielig voor de man. Doe je zo je best, krijg je in bed alsnog een stuurse rug toegekeerd. Je doet het ook niet snel goed als man tegenwoordig, mijmerde de liefdespanter, die zelf ook regelmatig het lid op de neus heeft gekregen als hij met een romantisch gebaar indruk op een vrouw probeerde te maken. Kocht hij cadeautjes, werden ze meestal zonder pardon geruild, ook ringen en overig bloedromantisch spul. Bracht hij bloemen mee, werd hij beschuldigd van overspel. Deed hij een serenade onder haar balkon, werd hij opgebracht wegens openbare dronkenschap. Fuck dan ook de klassieke romantiek, zegt de liefdespanter. Sinds hij de bottenlust als pijlkompas heeft gekozen, sinds hij vaart op de koers van de dierlijke aantrekkingskracht, gaat het in elk geval een stuk beter met zijn liefdesleven. Echte romantiek, dat is het klettergeil uitwisselen van liefdessappen. En een liedje zingen, dat kan later altijd nog. Of niet. Dagboek van mijn liefdespanter. Man, wat een waanzinnig woord weer. Ja, een echte Jan die loopt niet met een HTC-smartphone. Ja, maar er kan wel eens verandering in komen. Omdat je er binnenkort dus ook PlayStation mee kan spelen. Is dat niet ongelooflijk? En aan wie kunnen we hier nou alles over vragen? Juist! Goeiedag, Vied. Onze voormalige internetguru. Eddie! Eddie-petje! Edje! Eddie! Dan heb je een beetje gemist, Ed. Eddo! Ja. Hoe is het met je? Hè? Lang geleden. Zo, nou zeg, hoe is het met je, Eddie? Eeuwigheid. Ed! Goed hoor, ja. Dat was het? Ja, heel goed. Hier. Je hebt niet veel gebeurd in het laatste half jaar. Ik denk, je komt wel met een wat langer verhaal dan wel goed hoor. Nee, ja, we lekker op weg. Nieuwe jaar ook goed begonnen, dus dat gaat voor mij allemaal heel goed. Ja, nou, ja, lekker op weg, dat is onze Eddie. Dat is goed, hè? Lekker op. Hey, en heb je een HTC-telefoon eigenlijk, Eddie, of niet? Nee, ik heb nu een Nokia. Een Nokia? Een Lumia zeker dan? Wat zeg je? Een Lumia. Nee, nog een hele, nog een oudere. Een oude. Oh, maar natuurlijk echte goeroes. Net zoals oude rijken in tweetpakken lopen. Zo heeft de internetgoeroe heeft een oud bakken brik van een telefoon. Zo is het zeker. Ja, het is inderdaad wel een baksteen, inderdaad. Ja, nou goed. Maar je kunt ook games op spelen. Ja, prima. Maar ga jij nou zo'n HTC kopen voor de PlayStation? Nou ja, goed. Het ziet er wel interessant uit. Nou. Maar het maakt deel uit van een totaalprogramma van Sony. Ja, precies. Want in principe kunnen andere telefoonmakers een licentie bij hen kopen. Ja, en dan kun je de PlayStation games op gaan spelen. Ja, precies. Als de telefoon aan de eisen voldoet. Ja, precies. En deze HTC is de eerste die waarschijnlijk gaat uitkomen. Misschien eind van de maand al aangekondigd, definitief. Ja, precies. Dus dat, of ik hem ga kopen, weet ik niet. Ik denk dat ik dan nog eens een beetje wil aankijken wat de andere fabrikanten in de lijn op de markt gaan brengen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Eddie, waarom zou een mens in godsvredes naar een PlayStation op zijn mobieltje willen spelen? Ja, dat is een beetje de vraag. En nog een beetje een gok natuurlijk voor Sony ook. Wat je juist ziet is natuurlijk dat veel de kleine spelletjes populairder zijn. Eddie! Speel jij kleine spelletjes? Nou ja, ja. En speel jij wel eens hele kleine vieze spelletjes? Niet op de telefoon. Oh. Hey, maar hoe werkt dat nou, PlayStation op je telefoon? Ik bedoel, want daar heb je toch zo'n ding voor in je hand nodig met vakjes en dingetjes en dangetjes. Ja, vierkantjes en driehoekjes en rondjes. En L1, L2. L2. Moeilijk. Ja, precies, de kruisje. Ja, precies. En dan kan je natuurlijk met je touchscreen, maar dan zit je weer op je scherm. Dus Precies. Hey Eddie, Facebook gaat niet lekker, hè? Die is op zijn retour. Nou ja, net als bij Twitter, hè, heb je ook de eerste afvallers al bij Facebook. Ja, en al dat gezeik over met de strakke zittende overhemd moet ik geloof ik ook gaan afvallen. Ja, ontzettend leuk. Hé, maar is iedereen gaan vluchten naar Pinterest zeker, of niet? Nou, alle vrouwen, die gaan daar wel heen. Alle vrouwen zijn meiden dingen, hè. Maar als je niet van plaatjes zit, dan... Ja, precies. Ja, ik hou wel van plaatjes, maar niet van jurkjes. Een plaatje van jurkjes en plaatje van schoenen. Maar hey, Eddie, stel je stunt. Hey. Van wat voor plaatje zou jij, Eddie? Stel je een stunt. Eddie, en een pet. Eddie, wat voor plaatje zou jij? Wat voor plaatjes, Eddie? Nou ja, het mag of een mooie computer zijn natuurlijk. Het mag een mooie computer zijn. Jongen, Eddie. Een mooie computer. Zo! Kanonnen, wat heb jij een mooie computer op je Pinterest staan? Eddie, is het echt serieus? Een computer, een foto van een computer? Nee hoor. Gewoon van een lekker wijf, toch? Ja, precies. Mooi zo. Ja, precies. Auto of zo. Hey Ed, ontzettend leuk dat je weer even terug was. Nou, maar we moeten helaas door. Verhelderend. Eddie, dankjewel jongen. Ja, graag gedaan. Pak een beetje Tante Greet. Eddie, dat was Eddie. Ja, dat was de Eddie. En je kan straks gratis bellen. Trouwens, je kan nu al gratis bellen. Tuurlijk. Voor 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond in Wat een Geleuter. En nou is het Jezus, zegt er weer een ouwe. Ik heb weer een... De stelling van vanavond. Godsdienst gaat nooit, maar dan ook nooit. Nooit boven de wet. Boven de wet. En je kan nu bellen naar 0800-121. En doe dat dan maar, want we willen met je praten. Gaan wij ondertussen even we verder. We willen een stukje interactie. Jan. Sociale interactie. Wat is er, Jan? Alsjeblieft, zeg. Ik probeer de luisteraar over te halen om te bellen. Dan staan we weer voor lul. Dan gaan wij ondertussen even verder. Als wij een vrouw waren, hadden we ons namelijk al lang voor ons 20ste miljonair doodgeneukt. Dan zaten we nu al jaren op ons jacht op Barbados met een knappe matroos. Maar kennelijk loopt het soms toch een beetje anders in het gemiddelde vrouwenleven. Dus krijgen we heel veel mail voor. Lieve Jannen. Dan echootje erop. Jawel, ja, meid. Gooi er je echo. Ja. Ja, dames. U kunt nog steeds uw prangende vragen insturen naar Lieve Jannen. En dan gaan wij gewoon antwoord geven, omdat wij dat nou eenmaal kunnen. En we graag willen doen, Jan. Zo is het net. Kom op, man. Pak een beetje. Ik heb nog pijn in mijn kop van gisteravond. Ja, wat een botsingje. Nou, niet alleen een botsing meer, maar ik had ook een botsing met een paar fuste bieren. Maar ja, het zuurpruimpje. Getverdemme. Lieve Janne, ik ben zo'n onwijs stuk zagrijn dat je piemel onmiddellijk verteert door de giftige sappen in mijn zure doos. Jezus! Ja. Toch vind ik dat alle mannen onvoorwaardelijk van me moeten houden. Is dat onredelijk? Nee toch? En kreeg even goed maar lekkere tering. De groeten, het zuurpruimpje. Mag ik deze even? Ja, geef het maar verlangens. Lieve het zuurpruimpje. Vieze, gore en ordinaire teksten mogen nooit, maar dan ook nooit en te nimmer, uit de pen of uit de waffel van een vrouw komen. Dat is onze recht. Daar hebben wij de monopolie op. Wij mannen. Dus hou op met die vieze, ordinaire onzin. En ga koken. Groetjes, de echte Jannen. Nou, schitterend. Rammen we meteen door met het hopeloosje. Lieve Janne, ik ben pas geleden verlaten door mijn vriend. We hadden net samen een hond gekocht om te oefenen voor de baby. Nu zit ik met die pokkenhond. Ik wil geen hond, ik wil een baby en een vriend. Wat moet ik doen? Liefs, het hopeloosje. Ja, precies. Nou, Die is wel wat voor jou, Jan. Dat is doffe ellende. Ik ken die gevallen dat je dan ineens een hond gaat kopen. En dan gaan ze er vandoor. En dan zit je met die hond. Maar de wijf bedoel je? Nou ja, ik vind het heel zielig. Ik sta die hond vastbinden aan zijn deurknop. En in de fik steken en zeggen de groeten erbij. Ja. Ik ga verder met mijn leven. Dag. Flikker lekker op met je kuthuisdieren. Ja. Oh, we moesten minder vaak het woord kut gebruiken, zei de zendercoördinator laatst tegen ons. Mij, eigenlijk. Ja, had je dan wel even tegen me mogen zeggen dan. Sorry, de laatste. Ed, je moeder. Lieve Jannen, wanneer komen jullie weer eens langs? Dan maak ik macaroni. Liefs, Ed, je moeder. Als je jarig bent, man. De mazzel. Ja, ik heb er geen zin in, hoor. Nee, hoor. Hey, moeten we nou dat eerste sociale interactietje doen met die luisteraar? Ja, lijkt me goed. Dan kunnen we nog steeds bellen 0800-1121. Nee, die kan je wel bellen, maar die hele lijnen. Ja, die gaan we toch zo weer schoonmaken, die lijnen. Dan gaan ze lekker blijven proberen en dan komen ze er zelf wel door. Dames en heren luisteraars, we zijn er bijna doorheen. Het is een lange zit voor u geweest, maar voor ons ook. Want Jan en ik, we hebben gisteren gesopen als de katmelk. Maar we gaan nu iets leuks doen. U kunt met ons bellen en met ons praten. Ik denk dat Heemskerk meer op de voorgrond gaat treden dit keer. Want ik sta op het moment op het punt om totaal in te zakken met een Tia Maria, Colin Brown, Drink It When the Sun Goes Down. Wat een geleuter. Nou, zal ik hem even doen dan? Er komt een Joodse kerel. Wat een geleuter. Ja, als je mijn teksten wil overnemen, prima, maar doe het dan niet dwars door de jingle heen. Oké. Okay. Jingle klaar. Een Joodse kerel. Kijk. Wat een geleuter. Doe het leuk zelf. Wat een geleuter. Een Joodse kerel die kreeg een boete omdat hij zijn ID-kaart niet bij zich had. Maar de rechter heeft deze bekeuring verscheurd omdat de beste man van zijn geloof niks mag dragen op de Shabbat. En dus ook geen ID-kaart. De uitspraak van de rechter betekent dus dat je een loopje mag nemen met de wet, zolang je maar in een of andere god gelooft. Hoe belachelijk wil je het hebben? De rechterlijke macht wordt sinds steeds een groter lachertje. Dus bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. Godsdienst staat nooit en dan ook nooit en dan nooit en ten nimmer boven de wet. Nou, we zijn klaar voor een meningvolle discussie met Rob. Rob, ben je daar? Ten eerste is Jan Roos één groot lachertje. Ja. Een ordinaire prutser ben jij. Maar je grote bek, je gekakel, je foute grappen, altijd hetzelfde. Ja, precies. En klepte dit en dat. Ja, God, wat beter, leuk en grappig. Hé, hey, maar Rob, je noemt mij een ordinaire man, maar je belt nu op om de radio om mij uit te schelden. Vind je dat niet een beetje ordinair? Je bent een verschrikkelijk type, Jan Roos. Ja, daar heeft hij wel een punt. Je tand uit je bek willen slaan, echt waar. Tand uit je bek willen slaan, nou, dat is niet ordinair, hoor. Wat een fout jongen weer, hè. Wat is die hier? Nou, ik ben er wel klaar mee. Ik vind het wel hoog niveau. Die lacht alleen nog van je. Je bent echt verschrikkelijk persoon. Wat een geleuter. Heerlijk, fans. Ben er gek op. Het is altijd fijn om een inhoudvolle reactie te krijgen. En misschien hebben we met Jasper meer geluk. Jasper, ben je daar? Goedenacht. Zo, Jaapie, wil je ook mijn tanden uit mijn bek slaan of zeg je van nou, ik sla deze week even een keertje over? Ik sla het een keertje over wat dat betreft, want al die haters elke keer, dus valt echt tegen, hè, de laatste keren. Nou, zeg je, ik ben... Laatst hadden we ook een aantal fans uit Limburg, en dat meisje wat dat telkens belde. Ja, laten we eerlijk zeggen, deze man die wil alleen mijn tanden uit mijn bek slaan, maar vorige keer wilde iemand mij vergassen in Auschwitz omdat ik een albino ben. Ik bedoel, het kan erger. Ja, dat is een paar weken geleden. Jaapie! Je hebt gelijk. Nou, hebben we nog een stelling vandaag? Ja zeker hebben we die. Ik bedoel eens. Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen vandaag zullen bellen die oneens zijn met die stelling. Ja, nou, Robert Vuijsje, die was het lelijk mee oneens. Die vond dat het best kon dat die Joodse meneer zonder idee over straat ging en daar geen straf voor kreeg. Dat is waar. Ja, dat is toch waar. Dat was toch al minstens eentje. Dus misschien zijn er wel meer, Jasper. Maar het is fijn om te horen dat jij even de klare lijn bent. En heerlijk dat je gebeld hebt. Hoe is de regering eigenlijk? Hè? Met de verkering, het kind is ook, van een mevrouw, kreeg je toch een kind, of is dat nou weer... Is dat kind er al, Jaap? Ja? Daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Weet ik veel, meid, we zijn altijd dronken aan het einde van de show. Later! Wat een geleuter. Hartoon! Hé, de schaafsen van je voeten spreken. Toon? Ja, de schaatsen van je voeten spreken. De schaatsen van je voeten spreken. Nou, hartelijk bedankt daarvoor. Je kan gratis 0800-1121 bellen. Alle lijnen zijn nu niet meer bezet. Dus blijf vooral beren. Vooral uw doodswensen. Ja? Wittiger wel? Wat? Wittiger wel? Wittiger wel? Ik heb het idee dat we naar een of andere malle bezwering lopen. Wat een geleuter. Wilbert, ben je er? Ja, ik ben er nog. Ja, gezelligheid. Zeg eens wat leuks. Wat leuks. Nou, of een mening over de stelling. Ja, nou, gewoon. Misschien dat jullie in plaats van het woord kut het woord lol kunnen gebruiken. Misschien, dat is dat een goede variatie. Oh ja, dat is een goede. Ja, ja, ja, leuk. Kijk, misschien nog een suggestie. Jullie heten de twee Jannen, geloof ik. Ja. Dus misschien moet je een keer een nummer van de Three Johns draaien. Tot zover het hey Wilbert, hartstikke leuk. Maar je bijdrage is tot nu toe pet. Mag ik een serieus... Heb je toevallig een boek geschreven? Auschwitz, Jan Roos. Wat zeg je? Je had net over Auschwitz, dat iemand jou iets wenst. Ja, ja. Auschwitz. Ik wil het hebben over de versie 2.0 van Auschwitz. Daar heb ik je wel eens een keer over gesproken, in het café De Biep. Ja, ja, precies. Hey, inderdaad, ja, klopt. Wat een geleuter. 0800-1121, als je wil reageren op de stelling van vanavond. Godsdienst staat nooit en ten nimmer boven de wet. Met wie zit jij in cafés over Auschwitz 2.0 te lullen, joh? Ik weet het zo langzamerhand ook niet meer. Ik begin zo langzamerhand een beetje psychotisch te raken. Als jij een tijdje weg blijft in een café, wat zou je daarvan zeggen? Kan iemand alsjeblieft 0800-1121 bellen? Want we dienen wel dat die tijd vol te zitten. Want anders krijgen we straks ongelooflijk op ons donder van de zendercoördinator. Ik heb nu ook al vaak het woord, je weet wel, gezegd. Dus het is al ruzie maandag. Bel! 0800-1121. Verdikke me. Bas, ben je daar? Ja, daar ben ik. Godzijdank. Bas, kalmeer ons allemaal nog even een beetje. Dat hoorde ik niet. Kalmeer ons allemaal eens een klein beetje. Kalmeer? Ja, met een afgewogen mening over de stelling. En als jij toevallig van plan bent iemand met de dood bedreigd, wij zijn hier met z'n tweeën. Ja, maar Jan, jullie met de dood bedreigen is echt een van de laatste dingen die ik ga doen. Oh, dat is heerlijk. Echt goed. Ja, liefde. Nou, dat is fijn. Er komt warmte. Warmte, man. Ik ben het eens met de stelling, Roos en Heemskerk. En ja. Roos, als ik jou nog een keer zie in Den Haag, dan gaan we hopelijk een keer een bier drinken, gauw. Ja, zeker. Met een biertje. Met een... Maar ja, niet over Auschwitz 2.0 beginnen met hem, want daar raak je al heel zenuwachtig van. Ja, ik heb het niet over Auschwitz, ik had het over een biertje. Ja, ja, weet ik. Maar we hebben veel van die mensen die dan weer over, weet je, door het bloed te veus van. Die gele voortanden wil ik eigenlijk ook wel houden. Hey Bas, we gaan binnenkort een biertje drinken. Hou hem hart en tot ziens. Wat een geluid. Zeg nou echt tot ziens? Ja, zeg huis. Ik echt dat zien? Dat zijn die voortanden, joh. Die kan je niet zien van daaruit. Bert, hè? Spreken we mee? Het is zeg maar het concept dat wij zeggen... Hey Bert! En dat je zegt goedenavond, Janne. En dan zeggen wat vind je van de stelling? En dat je dan daar iets over zegt. Zullen we dat doen? Zullen we dat eens doen? Hey Bert! Hey, jongen! Echte Janne! Bert, godsdienst staat nooit en ten nimmer boven de wet. Bert, wat vind je daarvan? Daar ben ik het helemaal mee eens. Fantastisch. Wat een geleuter. Wendelin. Je gaat je ogen dicht, dan kan je er niet zien. Maar vanavond de Radio 1. Wat? Dag, jongens. Dag meisje. Komt een heerlijk warm bad over die lijn, zeg. Ja, wat een liefde. Wat een warmte. Wendelin. Wendelin. Laat mij je poesje nog gezien. Dank jullie wel. Ja, zolang jullie persoonlijk op de thee komt... en mee kan discussiëren over zijn daden... staat deze persoon nooit boven de wet... Ga je nou inhoudelijk op de stelling in of iets? Ik vind het heerlijk. Ja, eigenlijk wel. Wil je niet iets ordinairs roepen? Nou, nee. Nou, al die dronkenlappen heb ik daar geen behoefte aan. Nou, dan ben ik ontzettend blij dat te horen, zeg. Want we toch nog eens tegen een serieus stuk reactie aanlopen. Ja, je krijgt zo het niveau maar even op. Maar dat was wel ingewikkeld, want we moesten eerst je op de thee komen. Ik moet wel een beetje drank kunnen hanteren, want ik heb al twee whisky op. Wendelin. Maar, Wendelin, het ging net lekker. Breder. Oh, god. En toch is het weer een dronken. Nee, hoor, gelukkig niet. Nou, we moesten op de thee komen en tot dat moment stond niemand boven de wet. Ja, ja. Dat zei je nou, als koffie ook goed is, dan laat het maar komen. Wendelin, mag ik jou een beetje een persoonlijke vraag stellen? Ja. Jij hebt geen partner, hè? Nee, gelukkig niet. Want ik hoor dat jij hunkert naar wat mannenvlees. Dat hoor ik aan jouw stem. Dat klopt, hè? Is dat zo? Ja. Nou, dat hoor ik helemaal niet. Hunkeren, maar daar ga ik nooit op in. Nee, maar het is wel zo, hè? Nou, ik heb zo'n 25 tot 30 jaar 15 seriële monogame relaties gehad. 15, dat is netjes hoor. Ik ben helemaal suf gesext en volkomen bevreden. Je hebt gelijk ook. Kijk. Waarom nou altijd weer gelijk zo ordinair? Dat is helemaal niet ordinair. Die vrouw heeft gewoon 15 Janne, keurige relaties gehad achter elkaar. Suf gesext. En die hebben allemaal goed voorzien van seks. En dat is fijn. Ja, joh. Ja, hey. Je hebt het of je hebt het niet. Ja, zo is het ook bij mij. De groetjes. Wat een geleuter. Wilbert is terug. Ja, ho, daar ben ik weer. Ja, Wilbert, er ging iets mis. Dat is iets met die lijnen hier. Dat is heel raar. Je krijgt automatisch ook een galm als je Wilbert wil. Je krijgt een galm. Ja, het is gewoon... Wilbert? Ja? Het is heel raar, maar vanavond gaan de hele tijd staan die lijnen eruit. En dat is... Wat een geluid. Nou, laten we hopen dat het niet gebeurt met Arie. Arie, ben je daar? Ja, hallo. Dag, baldadige jongens. Worden jullie onzeker? Ja, nu hij belt, zitten we de zitter in onze stoel, Arie. Het is maar één. Ook moeten we even uit laten lachen. Ja. Er is maar één soort geloof dat boven de wind staat. En het is? Geloof in Ajax. Ongeloof. Zitterend. Wat een geluid. Hans, ben je daar? Hallo. God. Hansie. Hey, Jannetjes. Hey, Hansie. Ik gok een klein Bacardi colaatje. Ja, lekker. Je hebt toch niet carnaval? Heb je al geen carnaval? Natuurlijk. Het is een dronken Nee. Alla! Wat een geleuter. Nee, ik woon in Bennekom. De naneuk. Het loopt hier echt zo ongelooflijk uit de hand. Maar goed, we gaan dus naneuken ineens. Ik woon in Bennekom. Pik valt nog uit je broek. Dat je dat gewoon zegt op de radio, dat je in Bennekom woont. Is al niet te geloven. Wat gaan we in godsnaam volgende week doen? Want ik hoop dat we weer zo'n lekkere schrijver die zo lekker kan praten. Of ja, weet je, wij in de literatuur zeggen altijd, volgende week hebben we twee oude hoeren. En dat is in dit geval letterlijk. We hebben Louise en Martine. Je hebt een boek geschreven over hun langdurige carrière in de prostitutie. Oh, dat zijn die twee oude meiërs uit Amsterdam? Twee oude meiërs uit Amsterdam. En dat zijn het ook echt. En die gaan daar ongetwijfeld allerlei boeiende dingen over. Eentje schijnt nog steeds in het leven te zitten trouwens. Aan de pees. Ja, en er is ook nog een film over hen verschenen. En ik heb het boek gelezen, Jan, dit keer wel. Ja, heeft iemand iets voorbereid. Het gaat één grote aaneenschakeling van triestigheid die er voorbij komt in die pees. Kamertjes. Jammer rotten. En ze zijn uiteindelijk hebben ze het heel gezellig met z'n allen. Dat is denk ik een beetje wat er gebeurt volgende week. Ik vond het een zware dobber deze week, als ik heel eerlijk ben. En dat lag niet alleen aan mij, Jan. Nee. Nee, maar ook niet aan jou. Hoor. Oh. God, nee, ik dacht even dat het mij lag. Nou, volgende week het is maar een verder. Beetje flauw om het allemaal op de gast af te schuiven. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik heb ooit eens een keer mijn eigen schoonmoeder de deur uitgezet. Opgetiefd. Ja. Nog goed gekomen met je relatie? Nou, ja, eigenlijk wel. Ik ben kort daarna gescheiden.